اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ ہا کروڑ احسان کے اس وقت ہم مدری چینل کے ساتھ موجود ہیں. مدری مکالمے کا سلسلہ ہے اور ہر مدری مکالمے میں آپ کسی ایک موضوع سے متعلق گفتگو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ایک موضوع ہے بڑا ہی اہم بھی ہے، دلچسپ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور شاید میں یہ کہوں کہ اگر کوئی اول تاخیر آج کا مدنی مکالمہ دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں آپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکیں جو آپ کی ساری عمر کو مثبت تبدیلیوں کا موجب ہوں، باعث ہوں. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اول تاخیر دیکھیں گے. ہو سکے تو اپنے پاس قلم کاغذ وغیرہ کچھ بھی نوٹ بک وغیرہ رکھ لیجئے تاکہ اہم مدنی پھول لکھنے میں کامیاب ہو سکے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، نیتیں جتنی اچھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینا بڑی سعادت کی بات ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بڑی برکت ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے. اسکرین پر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، ماشاءاللہ نگرانی شورا بھی کرم فرما ہے اور کچھ وقفے کے بعد ہو سکتا ہے آپ نے غلام رسول بھائی کی زیارت کی ہو، تو مرحبا ماشاءاللہ. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے کامیاب بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بھی انسان ہے، جو بھی عقل اور شعور رکھنے والا شخص ہے، اسے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو جواب یہی ملے گا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، میں بہت کامیاب ہونا چاہتا ہوں. وہ کون سے ایسے بنیادی اصول ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں کامیابی کا ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عزوجل اس موضوع سے متعلق آج جی میں نے وہ ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے پتا چلا تھا کہ ابھی کہ کوئی مدنی گلدستہ چلے گا جی، اور مدنی گلدستے کی بنیاد پر سوال جواب اور مدنی مکالمہ سلسلہ ہوگا. یہ ابھی جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ کامیابی، تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، میں نے اس لیے ہاتھ اٹھا دیا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پہلے ذرا اس کا حل نکال دیں. یہ اچانک ابھی ذہن میں آیا ہے سوال، لبیک. ہو سکتا ہے کہ آپ کے مدنی مکالمے کا کچھ رخ بدل جائے، موضوع بدل جائے، میں نہیں جانتا. آپ کے ساتھ دیکھیں تو تبدیلی تو آئے گی. میں یہ نہیں کہہ رہے، اور ہے یہ کہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اس طرح کا کوئی آپ نے جملہ کہا، تو اس سے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ وضاحت کرنی پڑے گی، یہ اس چیز کا تعین کرنا پڑے گا کہ کامیابی کہتے کس کو ہے جی، کامیاب کون. ٹھیک ہے، اس کا تعین کرنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی اپنی کامیابی کو ڈھونڈتا ہوگا. کوئی کہے گا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو کوئی کہے گا کہ میں اپنے وہ پیشے میں کامیاب ہو گیا، تو کوئی بولے گا کہ میں وقت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اچھا، کسی کی کامیابی شہرت کے ساتھ ہے، تو کسی کی کامیابی غالباً دولت کے ساتھ ہے، کسی کی کامیابی کسی پروجیکٹ کے ساتھ ہے جی. اب درس نظامی کرنے والا بولا دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا. تخصص الفق والے کہیں گے کہ میں نے تخصص الفق کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا. تو مطلب یہ کہ ہم وقت پر سلسلہ شروع کرنے میں کامیاب ہو گیا، یا وقت پر ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، وقت پر کھانا کھانے میں کامیاب ہو گیا. تو یوں مطلب ذہن میں یہ بات میرے گھوم رہی تھی کہ آخر ہم جس کامیابی کی بات کرنے جائیں گے، میں یہ نہیں پتا کہ آپ ایسا کیا ڈکلیئر کریں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی. پتا چلا کل کے کوئی سلسلے کا آپ نے کوئی جیسا مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. اصل میں عائشہ دیکھیں، یہ جو ہے نا کامیابی کا تصور بھی تو ریلیٹو ہے نا، یعنی کسی نہ کسی نسبت سے ہیں. ایک ہے کہ اوور آل کامیابی, مجموعی کامیابی, انسان اپنی اس کی وہ فلاح پا جائے, کامران قرار دیا جائے, کامیاب قرار دیا جائے تو کسے کہا جائے گا. اور ایک ہے کہ کسی مخصوص سچویشن میں, کسی مخصوص فیلڈ میں, یا کسی ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹائم سپین کے اندر, یعنی کہ وقت کے کسی ایک حصے میں اسے کامیاب تصور کیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مدنی پھول نظر سے گزرے ہیں اس کے مطابق تو یہ جو مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آج بیان ہوں گے, یہ انشاءاللہ یعنی مجموعی فلاح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں بھی یعنی مددگار ثابت ہوں گے. اور اگر ہم کسی فیلڈ کی بات کریں یا اس کی بات کریں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی نافع ہوں گے. جی مدنی گلستہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کی بات کو ریلیٹ کروں گا. دادا میری بات یوں ہوئی, چلو ٹھیک ہے. نہیں آپ ہی کی بات ہے, جو آپ ہی کی بات ہے, جو میں نے جس طرح سمجھا میں نے وہ شیئر کیا آپ سے. یعنی بعض وہ اصول ہوں گے جو ہر طرح کی کامیابی سے ریلیٹڈ ہوں گے, یعنی ہر طرح کی کامیابی میں کہیں نہ کہیں وہ نظر آتے ہوں گے, جنرل اصول ہوں گے. تو شاید ایک بڑا حصہ, بہرحال یہ تو مدری چلے کے ناظرین دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا. ایک شخص سفر کر کر آیا اور نیت کر کر آیا کہ پیر صاحب سے ملوں گا, مل لیا تو بولے گا نا میں ملاقات میں کامیاب ہو گیا, میں دیکھنے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر واقعی کو خوف خدا والا ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ میں جس دن ایمان سلامت لے کر قبر میں گیا تو میں کامیاب ہو گیا. چلیے آج سے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے, اگر انہوں نے شامل کیا ہے, میں نے پورا مدنی گلدستہ دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے ہمارے سوال کا جواب اس مدنی گلدستے میں بھی مل جائے. تو مدنی گلدستہ دیکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ. دیکھتے ہیں مکالمہ, تو مدنی مکالمہ تو جاری ہے. جی دکھائیے ایسا اس کا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کر دوں جو مدنی گلدستہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. کل نہیں بلکہ ہاں کل دوپہر کو مدنی چینل کے مدنی عملے کا اجتماع ذکر و نعت ہوا تھا. سالانہ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ اجتماع ذکر و نعت کیا جائے, ویسے وقتاً فوقتاً بھی ہوتے رہتے لیکن اس کی حیثیت ایک سالانہ کی سی تھی. اور اس میں جو اچھی کارکردگی والے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہو جائے, اور سنتوں بھرا بیان بھی ہوا, رکن شورا بھی کرم فرماتے, نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. تو وہ بیان اور اس اجتماع ذکر و نعت کے مضامین پر مشتمل ایک مدنی گلدستہ ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ عزوجل اپنے موضوع کو, اور ہو سکتا ہے مدنی گلدستے سے ہی کچھ موضوعات کو آگے ہم بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں. جی دکھائیے. کوئی ایسا نظام بنا لیں کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو آپ کو نیت یاد آ جائے, تاکہ مثال کے طور پر گھر سے نکلتے ہوئے جب اتروں گا تو سبحان اللہ پڑھوں گا, سفر کی دعا پڑھوں گا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے اور سوال سے بچانے کے لیے, رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں. نیت تو کرے نا اچھی سی رزق حلال کمانے کی, اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرنے کے لیے چلا ہوں. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے قلم موت اور رزق لکھ کر فارغ ہو چکی ہے. رزق میں برکت کا ہونا اور رزق کا کم زیادہ ہونا یہ الگ ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اسے کپڑا نہیں مانگا تھا, سب سے پہلے اسے غذا ہی مانگی تھی, خوراک ہی مانگی. وقت کی قدر دنیا کے کامیاب لوگوں نے کی ہے. ٹیلنٹ, قابلیت, صلاحیت کی جتنی چیزیں بھی آپ ان میں پڑھیں گے, سب سے سر فہری جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا وہ وقت کے قدر دان تھے. اکثر لوگ اس وقت کی اہمیت سے آج ہمارے معاشرے میں غافل ہیں. اپنی تنظیم کو, اپنے ادارے کو, اپنے گھر کو یا اپنی ذات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات میں نظم پیدا کریں. اب جو اپنا موزہ سیدھا نہیں کر سکتا اپنے دیگر جدول کو کیسے سیدھا کرے گا؟ ٹائم مینجمنٹ کو وہی پورا کر سکے گا جس کی طبیعت میں سلیقہ ہے. آپ کا 8 بجے کا ٹائم ہے تو 15 منٹ پہلے آ گئے, آدھے گھنٹے پہلے آ گئے, یہ سوچ کر کہ آدھے گھنٹے کا کام میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس میں اجارہ انوالو نہیں ہے, میں صرف ثواب کمانا چاہ رہا ہوں. یہ کرنا چاہیے, آپ سب کو کرنا چاہیے, میرا مشورہ ہے. فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ سفر کے دوران رسالہ لکھ لیتے تھے. میرے سنت کا ایک رسالہ انمول ہیرے, اس میں بھی وقت کی اہمیت ہے. غفلت, اس میں بھی وقت کی اہمیت کا بیان ہے. اس میں آپ نے بعدوں کا بزرگوں کی سیرت پڑھی ہوگی کہ چلتے چلتے پڑھ لیتے تھے. آپ اپنی ذات میں مبلغ بنے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے آپ ایک پیکر بنے, مسجد میں فیضان مدینہ میں رہ کر بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو میرے میٹھیو پیارے اسلام بھائی بتائیں نماز کہاں پڑھیں گے آپ؟ جو چیز آپ کو پیسے دلاتی تھی وہ آپ نے سیکھ لی, جو چیز جنت دلائے گی وہ نہیں سیکھی. ہمارے مدنی چینل کا جو مدنی عملہ ہے نمازی بن جائے. سنت و بھرے بیان کے بعد جب مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں کو ان کی سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر حوصلہ افزائی کے لیے ان کے نام سے پکارا گیا, اس وقت نگران شورا کو روزہ محشر کی یاد نے آ گہرا. نگران شورا کو فکر آخرت کی یاد ستانے لگی کہ آج تو اچھی کارکردگی دکھانے والے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اگر بروز قیامت اعمال کی شامت کے سبب جہنم سے رہائی کا پروانہ نہ مل سکا تو ہمارا کیا بنے گا. ایسا لگا کہ نگران شورا کو یوم حساب اللہ عز و جل کے حضور پیش ہونے کے تصور نے جھنجھوڑ دیا ہو. اس وقت نگران شورا حاجی عمران اتاری پر ایک رقت طاری ہو گئی, لہذا نگران شورا نے شرکا اجتماع کو اپنے ان احساسات کی طرف نہ صرف توجہ دلائی بلکہ انہیں بھی یوم محشر کے تصور میں گما کر نامہ اعمال کا محاسبہ کرنے کی ایسی ترغیب دلائی کہ اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں پر رقت طاری ہو گئی. گویا اجتماع میں موجود اسلامی بھائی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب شفیع معاشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں بے حساب جنت کے طلبگار ہوں. یہاں ایک مختصر سا منچ ہے اور اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کا اعلان ہوا, وہ اٹھے آئے, عزت افزائی ہوئی, محشر جمع ہے, قیامت کا منظر تصور کریں, اور اس میں اگر اعلان ہو جائے فلاں بن فلاں آگے آئے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جنت کی چٹھی ملے اس کو, اللہ تبارک و تعالی اپنے جنتیوں کی دعوت فرمائے گا. کیا لاست لکھتے نا, گتا بھی منتظر ہے خلد میں نیکو کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. ابھی بیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا ہو کہ قیامت کے روز مجھ گناہگار کا بھی نام پکارا جائے اور جنت میں جانے کا مدعا سنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشش پروانہ مجھے گناہگار کو نصیب ہو. کتنی عزت افزائی ہے اس والدین کی جن کو بلا کر ان کے سروں پر ایک ایسا تاج سجا دیا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دے. جب پوچھیں گے کہ ہمیں یہ عزت کیسے ملی, کیوں ملی, تو کہا جائے گا کہ تم نے کوئی دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا. حافظ کی عزت کا کیا عالم ہوگا. جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور علماء کو کہا جائے گا رک جاؤ, دوسروں کو بھی جنت میں لے جاؤ جن کے متعلق کہا جائے گا, ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا. یہاں تو کارکردگی پر ملتا ہے, انشاءاللہ وہاں رحمت سے ملے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے. تحفہ انعام انشاءاللہ جنت کے لیے لیں گے, قیامت کے روز لیں گے. زمین ہمارے اعمال کی گواہ بن رہی ہے, سب مل کر گواہی دیں گے. ایک کارکردگی بنائی جائے گی, وہ کارکردگی بتائے گی کہ اس کے لیے کیا ہے, جنت ہے یا بدقسمتی کے ساتھ جہنم ہے. یہاں تو یہ نا اس سال نہیں ملا تو اگلے سال, وہاں خدا نہ خاصتا اگر نہ ملا اور ہم ان لسٹ میں ہی نہ آئے کہ جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہوں, ایسا کوئی کام ہم دنیا میں رہ کر کر جائیں. عرش پر دھومے مچی, وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم اٹھا, وہ طیب و طاہر گیا, اور ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں. کم وقت کی ایک سیرمنی, ایک تقریب کے لیا وہ تھی جس سے مجھ گناہگار کا تو قیامت کا دن یاد آ گیا. بس انتظار ہوگا قیامت پہ, سب جمع ہوں گے اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوگی, فرشتے پکڑ رہے ہوں گے گناہگاروں کو جن سے اللہ ناراض ہوگا, بلایا جا رہا ہوگا. ہم سے کارکردگی پڑھائی تو نہیں گئی ہے, مگر ڈر ہے کہ قیامت کے روز ہم اسے نامہ اعمال پڑھایا نہ جائے. اگر یہ نامہ اعمال پڑھایا گیا, ہماری کارکردگی ہے ہی کوئی نہیں. کسی کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ خواب مرنے کے بعد انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کہا مجھے نامہ اعمال دیا گیا, کہا گیا پڑھو. میں نے پڑھنا شروع کیا, ایک مقام پر آ کر میں رک گیا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. کیا تھا؟ کہا پڑھا نہیں جا رہا تھا اور اتنی شرم آئی پڑھتے ہوئے کہ میرے بدن کی جلد پگھل کر میرے پاؤں میں آ گئی. کیسا کیا تھا اس میں؟ کہ ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا, میں نے یہ بد نکاہی کی تھی. مولا تیرا عفو یعنی تیری معافی اور تیرا کرم ان دونوں کو مجھ گناہ کار کے لیے صفائی کے گواہ بنا دے. ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے, ورنہ اقبالی جرم قبول کیے ہوئے. ہمیں بھی قیامت کے روز ایک کاش آقا کے دستے کرم سے رہائی کی چٹھی مل جائے, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. آقا کے دامن میں چپنا نصیب ہو جائے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ہم آگے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں, ہماری سنتیں پر عمل کتنا, ہماری نمازیں کتنی, ہمارا سچ کتنا, ہمارا جھوٹ کتنا, ہماری غیبتیں, چگلیاں, تومتیں, بد نگاہیاں, بد اخلاقیاں, ہمارے پلس اعمال کیسے, ہمارے مائنس اعمال کیسے, ہمارے نامہ اعمال میں نور اور رونق کہاں ہوگی اور اندھیرا اور تاریکی کہاں ہوگی. یہ قیامت کے روز مجرم بھی ایک جمع کیے جائیں گے. اللہ اپنے کرم سے مجھے نیکوں کے ساتھ کھڑا کر دے. بات حساسیت کی ہے, سوچنے کی ہے, سمجھنے کی ہے. کام کاج یہاں کریں یا کہیں بھی کریں, دنیا کے کسی کونے میں بھی کام کریں, موت, قبر اور قیامت کے روز اٹھنا, حساب کتاب, یہ سب طے شدہ چیزیں ہیں. نیک بننے پر توجہ دیں, ہماری توجہ ایک ہی ہو. تربیت اجتماع کے اختتام پر مدری عملے کے اسلامی بھائیوں نے اپنے وقت کی قدر کرنے اور اسے نیک کاموں میں صرف کرنے کی نیتیں بھی کی. الحمدللہ آج جو نگران شورا نے ہماری تربیت فرمائی اس میں کافی سیکھنے کو ملا. وقت کے حوالے سے جو آپ نے سنا تو بڑا بیان فرمایا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں وقت کی قدر کروں گا اور ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ماہ حاصل کرنے کی میں نیت کرتا ہوں. میں نے نگران شورا کا بیان سنا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنا وقت کام ختم کروں. ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ٹائم اپنے وقت کے اندر ہی ہر کام کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس بیان سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ماشاء اللہ واقعی ایک میری بھی حاضری تھی, ایک ٹوسٹ تھا. جیسے کہ چونکہ ظاہر ایسی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو مسکراہٹیں چہروں پر ہوتی ہیں, مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی ظاہر جاری ہوتا ہے جن کا نام پکارا گیا. اور اچانک سے جب منچ پر نگران شورا تشریف لائے تو میں سوچا شاید کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی, کچھ رہ گیا ہوگا. تو واقعی اس کے بعد پھر اسلام بھائیوں کو جس طرح پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے دیکھا ماشاءاللہ, تو ایک مدنی چینل کے ناظرین اور خاص طور پر جو اداروں سے وابستہ افراد ہیں جو اس طرح کی تقریبات کرتے ہوں گے اپنے اداروں کے اندر, اپنے شعبوں کے اندر, تو بہت بڑی رہنمائی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت کیسی ہے اور کیسی فکر آخرت دلانے کا اور حقیقی کامیابی کہیے کہ اس کا تصور کتنا خوبصورت اور ایک ریئلٹی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے. کسی بھی قسم کی تقریب ہو, ہم جمع ہوں, پچھلے دنوں تقریب کے موضوع پر بھی مدنی مکالمے کا سلسلہ تھا, تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے درمیان اس طرح کا جو ہے وہ نظام بنانے میں کامیاب ہوں. کوئی بھی تقریب ہو, نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو, فکر آخرت ہو, تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ تبدیلی محسوس ہوئی بعد میں بھی اسلام بھی جب ملاقات ہوئی اور یعنی بالکل ایک چینجنگ تھی. اور بالکل اصل میں بزرگوں کے نقل میں برکتیں تو ہیں نا, اور یہ بھی اسوائے اسلاف سے یہ بھی مطلب کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ تقاریب ہوئیں یا لوگوں کا مجمع ہوا یا بزرگان دین نے اپنے متعلقین کو کسی ایسے معاملے میں زیادہ منہمک پایا کہ جسے یاد آخرت کی طرف یا یاد الہی کی طرف ان کے قلوب کو پھیرنے میں جو ہے نا وہ مطلب استعمال کیا جا سکتا تھا. تو الحمدللہ یہ ان کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے کہ وہ جو ہے توجہ کا رخ پھیر دیا کرتے ہیں اپنی حکمت اور فراست کے سبب جی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی بھی انہی کی نقل کرتی ہے اور ہر موقع پر ان کی جو اسوا سے جو ہے وہ برکتیں لیتی ہے. تو ماشاءاللہ جب بیان کا اختتام ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ جو ہے وہ بیان کا سلسلہ ہوا اور کچھ چیزیں جو ہے وہ باقی رہ گئی, اور اسی سے ہمارا یہ ذہن بنا کہ آج مدنی مکالمے میں اس کو کنٹینیو بھی کیا جائے. تو اگر اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو آپ کے ذہن میں تھے اسی سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جو ایک میں سمجھا تھا کل کے بیان کا لبے لباب, اس میں وقت کی اہمیت, وقت پر کام کرنا اور اپنی ذات میں اپنے آپ کو منظم کرنا, یہ دو تین چیزیں بنیادی جو محسوس ہوئی تھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کامیابی اور ناکامی یہ دو ٹاپک رہتے ہیں. جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا سہرا ہم اپنی قابلیت اور صلاحیت پر ڈال دیتے ہیں, اور جب ہمیں کوئی ناکامی ملتی ہے تو اس کا الزام ہم کسی تیسرے فرد کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اگر وقت پر پہنچ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں وقت پر نکلا تھا اور یوں یوں یوں کر کے میں پہنچ گیا, اور اگر وقت پر نہ پہنچے تو کہتے ہیں یار ٹریفک وہ جام تھا یار, یہ تھا یا وہ تھا. ایسا لگتا ہے کہ فطری طور پر ہم کمزوری کو اپنے نام کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی بھی قسم کی کمزوری میرے ساتھ وابستہ ہو ذمہ داری قبول نہیں کرتے. اگر ہم ایک تو میں نے کامیابی کے متعلق چند مدنی پھول عرض کر دیے, بیسیکلی کامیابی حقیقتاً کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں چلے جائیں, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. جی, لیکن اگر ہم صرف دنیاوی معاملات کے اوپر ڈسکس کریں یا جو جیتے جی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو کوئی کام کوئی اجتماع جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو تین دن کا اجتماع ہو رہا ہے, یقیناً اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کو اگر قبول کر لیا, کوشش قبول کر لی, تو یہ واقعی یہ کامیاب ہے الحمدللہ. اور نہ قبول ہوا تو یہ اس کی کامیابی کوئی کام یہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انتظام پورے ہو گئے اور جناب اسلام بھائی آئے خیریت سے واپس چلے گئے, کھانے پینے میں نہیں ہوا, دعوت ہوتی ہے, دعوت کا بھی عموماً ہمارے یہی ہوتا ہے کہ مہمان آئے, کوئی مطلب نہ خوشگوار واقعہ نہیں ہوا, کھانا بھی کم نہیں پڑا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, مسلم بھی نہیں ہوا, یہ ہوا وغیرہ وغیرہ, ورنہ سر بارش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ دعوت فیل ہو گئی, دعوت ناکام ہو گئی, یا پبلک کم آئے تو یار اجتماع ناکام ہو گیا. تو ہمارے کامیابی اور ناکامی کے بہت سارے ہم نے وہ معیار بنائے ہوئے, بہت اچھا لفظ استعمال کیا. تو بنیادی طور پر کامیابی اور ناکامیابی تو ایمان کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ اگر کوئی ایمان سلامت لے کر ہی نہ گیا تو دنیا میں اس نے کچھ بھی کر لیا ہو, کتنا ہی مشہور ہو گیا ہو, وہ بالکل ناکام ترین شخص ہے جو دنیا میں اپنا ایمان برباد کر گیا اور اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں نہیں گیا. یہ تو ایک بنیادی بات ہے جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. چاہے آپ ڈاکٹر اچھے سے اچھے بن گئے, آپ بہت اچھے سرجن بن گئے, آپ بہت اچھے پروفیسر بن گئے, آپ دنیا کے مشہور ترین آدمی بن گئے, آپ کے فالوورز کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے, اور آپ کے فیس بک کے اوپر جتنے لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں کسی کا نہیں کرتے, آپ جہاں جائیں تو وہاں پر ایک چیخو پکار ہو جائے کہ یار فلاں آ گیا فلاں آ گیا, آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ چھلانگے لگا رہے ہیں, جپے لگا رہے ہیں کہ یار اس کو ایک نظر دیکھ لوں, وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ یار کتنی شہرت ملی ہے, کتنی عزت ملی ہے, کتنا واہ ہو گیا, کتنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو لوگ اسے یقیناً ہمارے یہاں معاشرے میں اس کو یقیناً ایک کامیاب فرد کہیں گے کہ جس کو اتنی شہرت مل جائے, یا جو نارملی طور پر ایک بن جاتا ہے پیسہ آ جاتا ہے, گھر اچھا ہو گیا, گاڑی ہو گئی, یہ وغیرہ ہو گیا, تو جناب اس کو بھی کامیابی شمار کیا جاتا ہے. سر اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرف توجہ نہ ہونے کی ایک وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا یا نہ ہوا یہ تو آخرت کا معاملہ ہے, ہمیں وہیں پر ہی ظاہر اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا, صحیح طور پر وہیں ہی معلوم ہو سکے گا. تو دنیا میں تو ہم ظاہری اسباب پر ہی غور کریں گے نا, اس کو بھولنا نہیں ہے نا اصل مدنی. اگر ہم اس کو بھولیں گے تو ہم اپنی انہی, کیونکہ یہ جو بھی کامیابی ہے نا یہ عارضی ہے, اس نے ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. اصل کامیابی تو وہ ہے جو مرنا قیامت کے روز بندہ ایمان سلامت لے کر اٹھے, مطلب قبر میں ایمان سلامت لے کر گیا, اور جو عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیابی ہے, بڑی کامیابی ہے. کیونکہ اب وہاں جو جنت میں ایک بار چلا گیا اب وہ جنت سے باہر نہیں آئے گا, جہنم میں جانے کے بعد نکلنا پوسیبل ہے جی اگر ایمان پر, اگر ایمان سلامت ہے تو جی, اور جنت میں جانے کے بعد تو پھر. اچھا آپ بھی کہہ رہے ہیں نا, بڑی انٹرسٹنگ شاید آپ کو لگے یہ بات, ٹائم مینجمنٹ ایکسپرٹس کے جو ہے ابھی نزدیک بھی جو ہدف نظر نہیں آتا, جو نتیجہ نظر نہیں آتا وہ طویل المدت ہوتا ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے عام طور پر وہ قلیل المدت ہوتا ہے اور اتنا اہم نہیں ہوتا. فار ایگزامپل دانت بدلوانا ہے, دانت نکلوانا ہے, دانت چینج کروانا ہے, یہ چیز نظر آنے والی ہے. پانی کا گلاس پینا, یہ بھی آسانی کے لیے ہدف اسے تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن بچوں کی تربیت کرنی ہے, یہ کوئی ایسی ٹینجیبل چیز نہیں, کوئی لانگ ٹرم پروسیس ہے. اور بچوں سے اچھا ریلیشن شپ, اب بچوں سے اچھا ریلیشن شپ کا کوئی مادی وجود اس طرح کا نہیں ہے کہ نظر آئے گا, اس کے اوپر طویل عرصے تک کام کرنا پڑے گا. یعنی میں پیورلی یہ دنیاوی ٹرمز کے اندر بات کر رہا ہوں. تو جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ جو ہے نا وہ معاملہ آخرت کا ہے, اور وہ مطلب ابھی نظروں سے ہماری اس طرح اوجھل ہے, تو لیکن اس ڈیفینیشن پر بھی تو یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور طویل المدت ہدف بھی, اس پر کام بھی کرنا پڑے گا. ایک شخص کے بارے میں کسی نے لکھا کہ اس نے دنیاوی طور پر بڑی کامیابی حاصل کر لی, ٹھیک ہے, اور ایک بنیادی بات کہیں تو پیسہ, صحیح, بلینئر ملٹی بلینئر بن گیا. اب وہ سب کچھ ہونے کے بعد اس کی جو زندہ ہے, وہ لکھنے والے نے جس کے بارے میں لکھا, تو اب اس کا حال کیا ہے کہ کبھی شراب خانے میں ملے گا, کبھی جو ہے اس کو کوئی این جی او والے کسی جگہ سے اٹھا کر گھر پہنچا رہے ہیں, کبھی کوئی ہوٹل والے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. تو اس پر بات کی گئی کہ یار آخر اس کو یہ کیا ہو گیا. ایک جو ہے وہ ماہر نفسیات نے بات کی, آپ کی بات کو ریلیٹ کر رہا ہوں, کہ بظاہر اب اس کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے دنیا میں. اتنی بڑی دولت کمانے کے بعد اس نے جو دیکھنا تھا, دنیا کا کرنا تھا, وہ کر لیا. اچھا وہ ہے غیر مسلم, تو اب چونکہ اس کے پاس اسے آگے کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو اب وہ نہ کرنے کے کاموں میں ہے اور ان کاموں کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. نہیں, وہ نہ کرنے میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ. آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ایک مشہور شخص ہے, اور کم عمری میں ہی اس نے کافی ساری چیزیں حاصل کی. تو مسلمان کا جو تصور ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ اندیکھی چیز ہے, وہ تو ہے ہی قیامت. جی جی, نہ کیے جانے والے کاموں میں بھی وہ زیادہ عرصہ, یعنی نہیں کر کر کے اس سے بھی وہ بور ہی ہو گیا اور شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہے. کل جو ہمارا جو موضوع چلا تھا نا, اس میں کافی سارے مدنی پھول ہمارے رہ گئے تھے, ٹھیک ہے. تو کل جو چیز یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو ایک کرنے والے کاموں میں اور ایک پراپر شیڈول میں لیں, جس میں کئی ایسی چیزیں رہ گئی تھیں. کل ہم نے توجہ کے اوپر بات کی کہ ہم چونکہ اٹھتے لیٹ ہیں, اصل میں ہم لوگ ہماری بنیاد جو ہے نا وہیں سے ہماری کل گفتگو شروع ہوئی تھی. مدیچر کے ناظرین کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ فائدے کی بات ہو. ہمارے اٹھنے پر بہت ساری چیزیں منحصر ہیں. پہلی ٹرین ہی لیٹ ہے, ہمارے اٹھنے پر بہت سارا منحصر ہے. یعنی ہم نے نکلنا کتنے بجے گھر سے, پہلے تو یہ طے ہوگا نا. کل کا آپ کا شیڈول کیا, آپ نے کسی کو ٹائم دیا, یا کسی کو گھر میں آنا ہے, یا کسی کو آپ کے آفس میں آنا ہے, آپ کو کسی کے دفتر جانا ہے, یا آپ کو اپنے دفتر پہنچنا ہے, آپ کو اپنے کسی ادارے میں جانا ہے, کسی شعبے میں جانا ہے, یا کسی اجتماع میں جانا ہے, بیان میں جانا ہے, درس میں جانا ہے, یا نیکی کی دعوت میں آپ کو شرکت کرنی ہے, یا آپ کو ٹرین پکڑنی ہے, یا آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے. یہ جو بھی آپ کا آگے کا ٹارگیٹ ہے, اس کو پانے کے لیے آپ نے اسٹارٹ کب لیا, صحیح. اور اس کے لیے ہم نیند کو لے لیتے ہیں کہ آپ اٹھے کب, کیونکہ جب آپ کی ابتدا ہی تاخیر سے ہے, تو پھر آگے کے, کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں بھی اس کو بھی کیلکولیشن میں رہنا چاہیے. وہ حادثاتی طور پر ہو جاتے ہیں. آپ باتھ روم میں گئے, اور باتھ روم میں جانے کے بعد ریگولر روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسا آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو باتھ روم میں ہی ٹائم زیادہ لگ گیا, تو وہ گریس پیریڈ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ بفر کہتے ہیں اس کو, بفر جی. اچھا, اس سے علاوہ آپ مطلب کہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, نکلتے مثال کے طور پر کوئی چیز گر گئی, نہیں چائے گر گئی, اور وہ جتنا کپڑے دوبارہ بدلو, یہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو کہ متوقع ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں. تو آدمی اتنا اسپیس لے کر کرے نا کہ پھر اس کو وہ دوبارہ مطلب کہ لے کر چل سکے, فلیکسیبل, اس کو فلیکسیبل کر سکے. اب ہمارے جو کل جو ہماری بات شروع ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ ہم بھاگے بھاگے چابی بھول گئے, بھاگے بھاگے پرس بھول گئے, زور سے اترے تو سیڑھی پر گر گئے, یا کھاتے کھاتے چائے بدن پہ گر گئی, تو موزہ پہنا تو الٹا پہن لیا, تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ دیکھنے کی فرصت نہیں تھی کہ موزہ سیدھا ہے کہ الٹا ہے. اگر کل کی تقریب والا کوئی شخص ہو تو فیڈ بیک دے دے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جتنے دنوں میں موزہ پہنا ہوگا نا, تو ایک دفعہ کئیوں نے چیک ضرور کیا ہوگا. کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے, کئی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کہ جسے ہم مطلب بہت تیزی سے, تو امامہ باندھا تھا پھر چادر پہنی تو جلدی چادر پہنی تو امامہ پھر کھل گیا. اصل میں یہ جو چیزیں نا جذبات جو ہمیں تیز کروا رہی ہوتی ہیں بس آپ کو یہ ہم کو لیٹ بھی کروا رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم کو بہت ساری چیزیں ریپیٹ کروا رہی ہوتی ہیں. بہت اہم اور بنیادی بات آپ نے ارشاد فرمائی, اس کو تھوڑا سا میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے فرمایا کہ ہم چونکہ تاخیر سے شروع ہوئے تو وہ کام جو ہم آسانی سے کر سکتے تھے اب وہ بھی ہم ارجنٹ موڈ کے اندر. آپ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں گے بہت کم ہے جی, تو خشوع خضوع اس نماز کو پوری کرنے میں, اور اس نماز میں ایک ڈر بھی خوف لگا رہے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فاسد والا معاملہ ہو گیا اور مجھے تو میرے پاس اتنا اسپیس ہوگا کہ میں اس کو دوبارہ پڑھ سکوں, یا مقرر تحریمی ہوئی تو میں اس کو اسی وقت میں دوبارہ پڑھ سکوں وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اسپیس ہے, تھوڑا ٹائم ہے, تو آپ کی اس نماز پڑھنے کا جو انداز ہے وہ اس کے مقابلے میں وقت ختم ہو رہا ہے. یہی زور کی نماز لے لیں, یہی عصر کی نماز لے لیں, مغرب کی نماز لے لیں, عشاء اگر کوئی مثال کے طور پر آخری وقت میں پڑھ رہا ہے تو وہ کس طرح پڑھ رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو جب بھی آپ کسی کام کو اس کے انتہائی وقت میں کرنے جائیں گے نا, جبکہ اس کا وقت بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے, جب اس کو اپنے انتہائی وقت میں کرنے جائیں گے نا تو ایک اس کے کام کو آپ کر تو لیں گے لیکن اس کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن. ہاں اگر کوئی ایسی خدا دا ایسی کوئی لوگ ہوں کہ جو کم وقت میں بھی اس کو پورے کے پورا اس کو لطف اٹھا لیں تو یہ کم لوگ ہوں گے, لیکن جنرلی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مطلب کہ لطف اٹھا سکیں اور آپ اس کی صحیح طور پہ کر دیں. جیسے ہم عبادت, کیونکہ ایک تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, مدنی چینل ایک مدینی اور مذہبی چینل ہے, تو ہم ٹھیک ہے دیگر جو آفیسز کی یا دنیاوی یا اداروں کی جو مثالیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے کام آ سکتی ہیں ہم بیان کرتے ہیں, لیکن ایک دینی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں, اور مثال کے طور پر آپ کو سحری کرنی, اور حالانکہ سحری کا وقت ایسا نہیں کہ وہ پندرہ منٹ پہلے شروع ہوتا ہے جی, سحری کا وقت ختم ہونے سے پندرہ منٹ پہلے شروع نہیں ہو رہا. صحیح, سحری کا وقت تو ہے بہت پہلے شروع ہی شروع ہے, وہ شروع ہی شروع ہے. آخر کا وقت وہ الگ بات ہے کہ سحری میں تاخیر کرنے کے حوالے سے تو وہ کتنی تاخیر کرنے کے حوالے سے, اور افطار میں جلد کرنے کے حوالے سے تو کتنی جلد کرنے کے حوالے سے, وہ ایک فقہی احکام اور اس کے متعلق جو علماء کے جو قول ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. میں اس کا وہ ایک الگ موضوع ہے جی, لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب ہم کسی جگہ پر اب دیر ہو رہی ہے, بس جا رہی ہے, تو اب اترتے وقت دوبارہ پرابلم, پھر سیڑھی سے گرنے کا مسئلہ, اچھا پھر آپ نے دیکھیں گے کہ جو لوگ آخری وقت میں ٹرین پہ پہنچتے ہیں جن کی ٹرین چلنے والی ہوتی ہے وہ جلد بازی میں ٹرین کے اندر آگ پکڑتے ہیں, اور اللہ نہ کرے ہاتھ سلیپ ہو جائے تو وہ ٹرین میں بس چلتی چلتی بس, کیونکہ وہ لیٹ ہو گئے, پہلے سے اسٹاپ پر کھڑے نہیں تھے, وہ پہنچے تب کہ جب بس چلنے لگی, اب وہ اس کو پتا ہے کہ دوسری بس آئے گی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد, تو اس کو پکڑنے کے لیے لگیں گے تو وہاں حادثہ ہونے کا. بالکل حاج صاحب, آپ نے جو فرمایا یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی سائنس کو آپ نے بیان فرمایا ہے, اور واقعی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نارمل روٹین میں ہمارے دن بھر کے کام ہم تمام کے تمام اگر صحیح سٹارٹ کریں تو صحیح وقت پر آسانی کے ساتھ بخوبی ختم کر سکتے ہیں, لیکن تاخیر سے شروع کرنے کی وجہ سے ہم ارجنٹ موڈ میں جاتے ہیں. اچھا, اس کو ایک اصطلاح کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے, اسکرین پر اگر وہ ونڈوز دکھا بھی دی جائیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو کاموں کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ چار طرح سے کی جاتی ہے, لیکن اس میں سے میں دو کو یہاں پر چاہوں گا کہ مینشن کیا جائے. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, ایک ہے امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ, اور ایک ہے امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, یعنی ایک ہے کہ اہم بھی ہے اور فوری طور پر کرنے والا ہے, اور ایک وہ موڈ ہے کہ جو اہم تو ہے لیکن فوری طور پر کرنے والا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. جو کامیاب آدمی ہے اور جس کی طرف ابھی توجہ دلائی نگرانی شورا نے کہ وہ اکثر جو ہے وہ اس موڈ میں رہتا ہے کہ کامیاب جی. میرا خیر اصطلاح اگر ہم نہ لیں, مطلب جو ایک احساس ذمہ داری والا آدمی ہے اگر ہم اس کو لے لیں, صحیح, ایک سینسیبل اور ایک ریسپانسیبل سمجھدار کی اگر ہم لیں جی, غالباً یہ شاید زیادہ ٹھیک میرا واللہ اعلم, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. آپ نے جس کانسیپٹ سے فرمایا, ویسے عرف عام میں جو کلام ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر, تو وہ اس کو کامیابی سے کے تصور سے ہی ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یعنی عام فہم بھی رہے, اور مطلب جو آپ کے ذہن میں حکمت والا مدنی پھول ہے کہ توجہ کامیابی کی طرف, جو کامیابی چاہنے والے لوگ ہیں جی جی, جو چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب افرادوں میں ہمارے نام آ جائے جی جی جی, ورنہ تو کتنے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کے مدینے میں شام ہو جائے. تو یہاں ایک نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, جو دنیا کے پیسے والوں میں میرا بھی نام ہو جائے تو الگ الگ سوچ الگ الگ ہوتا ہے. اپنی اپنی بات ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سینسیبل اور سمجھدار جو لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ کی موڈیول میں نہیں رہتے, وہ اس سے مطلب پہلے والے میں زیادہ اس وقت میں داخل نہیں داخل نہیں ہوتے. اچھا یہ ہوتا کب ہے؟ یہ فجر کا آخری وقت ہے. جی یہ بالکل فجر کا آخری وقت ہے, امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ. جی یہ فجر کا آخری وقت ہے کہ بس اب سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سلام پھیر دینا ہے فجر کے اپنی فرض نماز کی. تو وہ کر تو لے گا, یہ کام ہو تو جائے گا, لیکن وہی بیوٹیفیکیشن نہیں ہوگی, خوشو خزو نہیں ہوگا. غلطی ہو گئی تو دورانے کا وقت نہیں ہے, سجدہ صاحب ہو گیا تو اب خطرے میں پڑ گئی. تو جو دوسرے موڈ میں جاتے ہیں, ارجنسی کے اندر جو جاتے ہیں, وہ پہلے کو کنٹرول میں نہیں رکھ رہے, تو ان کے پیش نظر وہ چیز ہی نہیں ہوتی, تو وہ چینج ہو جاتا ہے ارجنٹ کے اندر, امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ کے اندر. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے, جو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے, کہ میرے جتنے بھی دن بھر کے کام ہیں وہ کس موڈ میں زیادہ ہیں. اگر تو سارے کام میں زیادہ جی کس کیفیت میں زیادہ ہیں, اس میں میرا ناقص مشورہ یہ کہ اگر دو دکھائیں جی دو اور ہیں جی دو دکھائیں. یہ سب میں ٹائم مینجمنٹ میں پی ون پی ٹو پی تھری پی فور جی دوسرے پیرورٹی ون پیرورٹی ٹو پیرورٹی تھری اور پیرورٹی فور جی کوئی اس کو کوارڈینٹ کہتا ہے, کوئی اس کو پرائیورٹی کہتا ہے. جی چار بیسکلی ہوتے ہیں کوارڈینٹ اس کے کوارڈینٹ. اور تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی, عام تجربہ یہی ہوتا ہے اس میں کنفیوژن ارائیز ہوتی ہے جب تک ہم امپورٹنٹ کو ڈیفائن نہیں کرتے یا ارجنٹ کو ڈیفائن نہیں کرتے. جی کہ اہم کیا ہے, کیونکہ آپ کسی بھی مجمع میں جا کر آپ پوچھیں گے کہ کون سی چیز اہم ہے مگر ارجنٹ نہیں ہے, تو جوابوں میں اختلاف نظر آئے گا. جی اور کسی کون سی چیزیں جو فوری ہے فوری کرنے کی ہے, تو آپ کو پھر بھی جوابوں میں اختلاف نظر آئے گا, کیونکہ لوگوں کی جو لفظوں کی سمجھنے کی جو وہ ہوتی ہے پرسپشن جو ہوتا ہے اس کا جو سمجھائی ہوتی ہے وہ اردو میں مجھے اس سے اور اچھا لفظ نہیں مل رہا, یعنی کہ وہ جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے ان کے مختلف تجربات اور معلومات کی بنیاد پر. تو اب بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو جس لفظ کا معنی میں مراد لے رہا ہوں آپ بھی وہی معنی مراد لیں, تو پھر جو ہے ریکانسلیشن ہو جاتی ہے, اتفاق اچھا ہو جاتا ہے, تفہیم بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ارجنٹ وہ ہے کہ جسے ابھی نہ کیا تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے, یہ ارجنٹ ہے. مثال کے طور پر اس وقت فون آ رہا ہے, اگر ابھی نہیں اٹھایا تو پھر اس فون کو تو نہیں اٹھا سکتا نا, پھر تو اگلی کال ہی اٹھا سکتا ہوں. یہ ارجنسی ہے تعریف کے لحاظ سے. امپورٹنٹ وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے ہدف کی طرف لے کر جائے, دیٹ از امپورٹنٹ, جس کام کے لیے بھی, اور جو ہدف سے دور لے کر جائے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ بنیادی تعریفیں ہیں, اس کی روشنی میں ہی پھر ارجنسی اور امپورٹنسی کا جو ہے وہ امپورٹنس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جی تو اس میں جو بڑی سمپل جو ایگزامپلز دی, ٹرین پر چڑھنا, نماز کا قضا ہونے کا خطرہ ہونا, اسی طرح کالز کی آپ نے ایگزامپل دی, تو اگر ہم غور کریں گے تو شاید ہر شخص کے لیے مختلف ہوں گی. جی جی تو وہ اصل میں ڈیپینڈ کرے گی آبجیکٹو پر, کہ اس جس کس ہم آبجیکٹو کے تحت بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ٹرین, ہمارا ٹرین پکڑنا ہمارا جو ہے نا وہ آبجیکٹو ہے, تو ہر وہ کام جو ہمیں ٹرین پہ وقت پہ پہنچا دے اور اس کی طرف لے کر جائے, یہ امپورٹنٹ ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں وقت کا کوئی تعلق نہیں ہے, تعریف میں امپورٹنس کی تعریف میں, ارجنسی کی تعریف میں وقت نہیں ہے ابھی. اور ہر وہ ایسا کام کہ جو ٹرین پکڑنے میں رکاوٹ کا باعث بنے, دور لے جائے, تو یہ غیر اہم ہوگا. اور ارجنٹ یہ کہ وہی کہ اگر ہم نے ابھی یہ نہ کیا تو پھر ہم وہ والا کام نہیں کر سکے, اسٹیپ نہیں. اگر ہم ٹرین پکڑنے سے پہلے تیار ہونا چاہتے ہیں اور ہم نے ایسے ٹائم پہ تیار ہونا شروع کیا کہ اگر مطلب اب یہ مس کر دی اپرچونیٹی, لوگوں کی فلائٹیں چلی جاتی ہیں نا جی. لوگوں کی فلائٹیں چلی جاتی ہیں, لوگوں کی ٹرینیں چلی جاتی ہیں. پتا چلا آج بھی ایک کی ٹرین چلی گئی, وہ بوگی ڈھونڈنے میں ٹرین چلی گئی. تو بھائی بوگی ڈھونڈنا بھی تو کام ہے نا, ایسا تھوڑی کہ آپ مطلب کہ گاڑی سے اتریں گے وہ آپ کو, جو آپ کی فکس بوگی ہے اس بوگی کے پاس ہی گاڑی پارک کرے گی, آپ اس گیٹ سے اترے اور ٹرین کے گیٹ میں چلے گئے, ٹکٹ لیں بازو کا پلیٹ فارم پر. بفر نہیں رکھا ہوگا نا انہوں نے, ایسے بھی لوگ چلے گئے, کیا مسئلہ ہے, تیز گام تو ہے. ہاں لیکن وہ چلا جانا جو ہے نا ٹرین کا یا جہاز کا چلا جانا, جہاز چلا جانا او, یا آپ لیٹ پہنچے, جیسے مثال کے طور پر عموماً ایئرپورٹوں پر, تقریباً ایئرپورٹ پہ یہ ہے کہ 35 منٹ پہلے, یعنی آپ کی اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے جو فلائٹ 35 منٹ پہلے جو اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ مطلب وہ کلوز کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ پیسنجر نہیں لیا جائے گا, اور اگر آپ لیٹ ہو گئے تو جو واقعی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی فلائٹیں ہیں بڑے نام ہیں وہ آف لوڈ کر دیں گے بالکل اتار دیں گے آپ کو ایک بار کا اتارنا تھا ان کا ان کی آپ روٹین دیکھیں کب جب یہ آف لوڈ ہوگا نا کوئی پیسنجر یعنی جس کو فلائٹ میں نہیں لیا گیا اب اس کا سامان نکالا جا رہا ہے فلائٹ لیٹ ہو گیا اس سے فلائٹ لیٹ ہوتی ہے صحیح یہ چاہتے ہیں تو پیسنجر کو لے لیتے گا یار اس کو اتارنے میں جتنا وقت لگے جتنا وقت لگے گا کم وقت کے اندر تو اس کو لے کر ایکسکیوز لے کر ہم جہاز ٹائم پہ چلا دیں گے لیکن ان کو یہ شاید اندازہ ہے کہ پھر اعلان ہوگا جہاز کے اندر کہ ایک پیسنجر کو لیٹ آنے کی بنیاد پر چونکہ ہم آف لوڈ کر رہے ہیں جس وجہ سے ہم آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے سو وی ایکسکیوز کر کے یہ لوگ مطلب کرتے ہیں یہ 400 پیسنجر کو میسج دے رہے ہیں 400 پیسنجر کو میسج دے رہے ہیں ایک کی سزا 400 کو بتائی جا رہی ہے عبرت حاصل ٹھیک ہے عبرت حاصل ہو رہی ہے مگر اسلام کا جب کوئی قانون آئے گا نا کہ ایک ہی سزا پر سب کو جمع کر دو تاکہ ایک ہی سب کو عبرت ملے تو اسلام کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر تو لوگ اعتراض کریں گے آپ نہیں سمجھ پا رہے حدود کی بات کر رہے ہیں میں حدود کی بات کر رہا ہوں جی جی جی میں ایک اسلام کے بارے میں جو ایک مسکنسپشن اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے نا میں ان عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں موضوع سے تھوڑا ہٹ گیا آپ سے خوب ریلیٹ کر گئے ریلیٹ کر گیا بات سمجھ گئے آپ جی کہ اس کیونکہ یہ اس کو ایکسپلین کریں میں نے یہ سب کو سمجھ میں نہیں آئی سب کو آئے گا سمجھ میں ابھی تو شروع کیا ہے شروع کیا ہے مطلب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے بنائے ہوئے اصول اسلام کی بیان کی ہوئی جو حدود و سزائیں جنہیں مطلب کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ بعض لوگ ظلم پر مبنی کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے سب کے سامنے کیا جائے گا جیسے کہ مطلب کہ کوئی بدکاری کرتا ہے تو رجم کی سزا ہے اسی طرح اور مطلب ایسی سزا ہے اور باقاعدہ قرآن میں سورہ نور میں فرمایا کہ مطلب کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہو اور تمہیں رحم نہ آئے اللہ مطلب یہ ہو کیونکہ وہ ایک ہی سزا کئیوں کو جرائم سے بچاتی ہے اور معاشرے کو بہت ڈسپلن میں لے لیتی ہے اگر ایسی کوئی اسلام کے بنائے ہوئے اصول بیان کریں تو یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے جو واقعی اصل میں عقل کے مار کھائے ہوئے ہیں ان کو اسلام کے بنائے ہوئے پیارے خوبصورت اصول سمجھ میں نہیں آتے یہ دنیا میں بنائے ہوئے اصول یار یہ انگریزوں نے بنایا نا یہ صحیح کیے ہیں چپ چاپ آف لوڈ کر کے نکل جاتے کیا ضرورت ہے سب کو اعلان کرنے کی صحیح لیکن ان کو یہ لے لیں لوجک معیار ایک کو سزا دی اور سب کو مٹا دی تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے اور لیٹ نہ ہو تاکہ ان کی ایئر لائن ڈسپلن ڈسٹرب نہ ہو اسلام جو معاشرے کو ڈسپلن دینا چاہ رہا ہے اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی یہ ہے کامیابی کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ تو کال بھی لے لیں تھوڑا سا وہ ہو گیا ادھر سے صحیح ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شافیہ قاریا ہے میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں نگرانی شورا آج کا موضوع بھی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے نگرانی شورا میرا یہ سوال ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جنہیں کر کے ہم کامیاب زندگی گزار سکے اور وہ کون سے کام سے بچ کر بھی کامیاب زندگی جیے ہمیں بھی دعائیں خیر میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ کو خوش رکھے شافیہ اتاریہ ہند کے شہر کاشی پور سے بڑے عرصے کے بعد مدنی منی کی آواز سننے کو ملی ہے ہاں یہ ہماری میرے سلسلوں کی تو ریگولر کالر تھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو آج بڑے عرصے کے بعد شافیہ اتاریہ کی آواز سننے کو ملی اللہ اس مدنی منی کو خوش رکھے انہیں ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے آپ نے جو میرا سوال کیا نا اس کا اگر میں کم لفظوں میں جواب دینے چاہوں اللہ کرے کہ یہ آپ اس کو سمجھ پائیں وہ یہ ہے کہ کامیابی والے کام وہ ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے اور ناکامی والے کام وہ ہیں جس میں اللہ کی ناراضی ہے بس یہ دو چیزیں اب اس کا تعین ہمیں کرنا ہے یعنی اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے اس کو ہم نے لکھ لینا ہے کہ کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو جو ناراض کرنے والے کام ہیں وہ ہم نے کرنے نہیں ہیں, جو راضی کرنے والے کام ہیں انہیں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مکالمہ اور موضوع کامیابی کے تعلق سے نگران شورا کی بارگاہ میرا سوال ہے, ہم بہت سے اسلامی بھائی دکان پر بھی کام کرتے ہیں اور اسکول بھی جاتے ہیں, کوئی ٹیوشن جاتا ہے, انہوں میں محنت بھی فل کرتے ہیں, بہت محنت کر دیتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں دکان پر بھی محنت, اور پھر محنت کرنے کے باوجود اگر کوئی اسلامی بھائی کو محنت کا اجر کامیابی نہ ملے تو اس وقت وہ کیا کرے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. اور ہمارے ڈویژن سطح کے نگران محمد خالد اقبال اتاری ماشاء اللہ ایسی جگہ قافلہ لے کر گئے ہیں, آج دعا بھی فرما دے ہمارے خالد بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا قافلہ آسانی کرے, پیدا کرے اور ترقی عطا فرمائے اس قافلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ رخ بھائی, آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ہمارے نگران خالد اتاری کو مدنی قافلہ, آپ کو دو دفعہ آپ نے مدینہ نہیں کہا مدنی, آپ کو 14 مرتبہ مدینہ مدینہ کہہ لینا چاہیے. تو مدنی قافلے میں ان کے سفر پر ان کو مبارکباد, اور اللہ کریم ان کے اس مدنی قافلے کو قبول فرمائے, اور ان کے جو نیک اور جائز آداب ہیں اللہ تعالیٰ اس میں پورا کرنا نصیب فرمائے. آمین. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ جاب کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں, کیا آپ نے جو کامیابی کے آداب سوچے ہیں کیا وہ بھی کوئی نیچرل ہیں, فطری ہیں, یا اپنے طور پر آپ نے سوچ لیا کہ جناب یہ ہوگا؟ تو بعض اوقات نیچرل چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو ہونے والی ہوں, جس کا ہونا ممکنات میں سے ہے وہ دیکھی جائیں, کہ جو پریکٹس کے اندر ہے وہ دیکھا جائے, تو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی. اب یہ کہ آپ بولیں کہ وہ بہت بہت بہت بہت اسے پڑھائی کی اور اس کے بعد وہ ناکام ہو گیا, تو یہ پرسنٹیج آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گی. جس نے واقعی بہت بہت بہت بہت تیاری کی ہوگی وہ عموماً اچھا خاصا کامیاب ہو جاتا ہے. جی, اب کیونکہ عموماً پیپر دے کر جو آتے ہیں نا, سارے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیپر اچھا پیپر گیا, جب رزلٹ آتا تو پتا چلتا ہے کہ بالکل وہ سوال تھا کیا نا, وہ جواب لکھ کر کیا ہے. صرف کاغذ بھر یا سپلیمنٹری بھر لینے سے جواب صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہے, جواب سوال کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ ضروری ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ان کے سوال میں بھی تھا, تو ایک تو گول سیٹنگ میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ سمپل ہو اور اچیویبل ہو. بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے, جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی, کہ وہ گول تو ٹھیک ہے بنانے کو بنا لیا لیکن وہ بنتا نہیں تھا جیسا کہ بنایا. اوور دا نائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اور فی زمانہ اگر ہم بات کریں, اور اس پر بڑی بات بھی کی جاتی ہے, کہ فی زمانہ جو یہ جنریشن ہے اس کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بہت جلدی وقت سے پہلے کہیں وہ کامیابی کے لیے کوشش جو ہے نا, وہ اس کے ریزن آپ کو بیان کر سکتا ہوں. جی, اس کے بنیادی ریزن یہ ہے کہ اس جنریشن کو ان ریئلسٹک اور آرٹیفیشل سکسیس ویڈیوز دکھائی گئی ہیں, اور اس کو اس نے امیجن کیا, بولتے آپ کیا, اور اسی کا تصور باندھ کر وہ سوچ رہا تھا کہ میں مطلب کہ وہ, حالانکہ وہ 3 گھنٹے میں پیدا بھی ہوا ہے فلم کے اندر, اور 3 گھنٹے کے اندر مر بھی گیا مشکلات بن گیا, تمام مشکلات زند سے حل کر گئے. تو وہ مطلب کہ ایک ان ریئلسٹک اور ان نیچرل چیز کو دیکھ کر وہ اس نے اپنے آپ کو ایزیوم کیا, اپنے آپ کو تصور کیا کہ یار یہ میرے لیے اچیویبل ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے بعض اوقات, اور غلط ہوتی ہیں چیزیں, یہ نہیں ہوتی. کل پرس یہ اصل میں جو میں نے آپ سے بات کی, اتفاق یہ ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے ایک نوجوان سے اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی, ٹاپک تقریباً یہی تھا, وہ نوجوان کے ساتھ سنگل 1-to-1 بات ہو رہی تھی نوجوان سے. تو میں نے ان کو عرض کی کہ یہ چیزیں ریئلسٹک نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہیں, ریئلسٹک وہ ہے جو تمہارے والد صاحب, تمہارے دادا, یا تمہاری جو سامنے کی جو ایک ریئل زندگی ہے نا, جنہوں نے 40 سال 45 سال 50 سال کا وقت گزارا, یہ چیز ہے, یہ ریئلسٹک ہے. امیر کی سنت کو لیں, تو اگر کوئی آ کر کہے کہ جناب یہ اتنا مطلب جو کچھ ہو گیا, تو بھائی سامنے ایک تو ان کی 30 سال کی جدوجہد وہ زندگی نہیں، 30 سال کی دعوت اسلامی سے پہلے کی زندگی، دعوت اسلامی سے 30 سال کے پہلے کی زندگی، ان کے بچپن کی زندگی، پھر ان کے امامت کی زندگی، اور ان کے جو بھی ایک گھریلو، اور پھر ایک نیچرلی طور پر میں عرض کروں کہ بچپن سے ہی ایک ریسپانسبلٹی آ گئی، دیکھیں نا ایک ریسپانسبلٹی آ گئی، والد صاحب کا سایہ چلا گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کا پھر انتقال ہو گیا، تو جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی گریجولی ان کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری آتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نبھانے والی ایک صلاحیت عطا کی ہوئی تھی. اب وہ چیزیں سامنے آئیں، پھر ایک اور ریئلٹی ہے کہ ان کے لیے ایک مسجد کا ماحول میسر ہوا اور ان کا دل مسجد کے ماحول میں لگا، یہ دوسری ایک ریئلٹی. تیسری ریئلٹی یہ کہ ان کو پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ایک سارا تعارف یہ سب ملتا گیا. چوتھی ریئلٹی، ایک تو چیزیں کو خود شخص میں لینے والی چیز، وہی نہ ہو، یعنی ایک زمین ہی وہ ہے کہ جس کے اندر پانی جذب ہی نہیں ہوتا، تو اس کو پانی کتنا ہی پھینکو پھسلند ہو جائے گی لیکن وہ کھیتی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک ایسی شخص ہے جس کے اندر ایبزارب کوالٹی ہے، جذب کرنے کوالٹی ہے، اور اس کے اوپر اتنا عمدہ رحمت کا میوہ برسے نا، تو وہاں پھر اس طرح کی کامیابی کی فصل اگتی ہے نا. یہ چیز ہوتی ہے. اب وہ 30 سال وہ ٹھیک ہے جس نے اس بات کو ریئلائز کروایا اکابرین کو کہ دس از دا پرسنالٹی ہو ایبل ٹو رن دس کوز. ماشاء اللہ، ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ مدینہ آلموسٹ. جی جی ٹھیک ہے. یعنی یہی وہ ذات ہے بالکل جو اس کورس کو، اس مقصد کو لے کر چل سکتی ہے. تو وہ جو چیز نظر آئی وہ ان کی اس پچھلی زندگی کا ایک نتیجہ تھا، عکس تھا اس کا بالکل، کہ جو ان کے سامنے جی جی ان کا پوٹینشیل نظر آیا کا یہ پرسنالٹی ہے. پھر اب چونکہ وہ چیزیں تھیں آلریڈی ان کے اندر، اور پہلے سے ہی ایک کورس کی تلاش تھی کہ بڑا کام ہو، اب جیسے وہ چیز ان کو میسر آئی تو وہیں سے انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا، اور آج تک اس کو لے کر دوڑے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک پورا ایک مطلب ہمارے ساتھ، اب کوئی بولے کل کو اٹھ کر کہ مطلب یہ یوں اور یوں، ہم بھی یوں، تو بھائی جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ جناب یوں بھی ہونا چاہیے، تو کہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ٹیفن لے کر ویگن میں بیٹھ کر، بس میں بیٹھ کر اس طرح دورے اور سفر کرے تو پتہ چل جائے گا کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. دوسرے دن رائے تبدیل ہو گئی، دوسرے دن اس کی رائے تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، میں اس کی پوری اسٹریم میں نہیں جانا چاہ رہا. تو اب عرض یہی ہے کہ چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج سوریا پہ مقیم، چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج سوریا پہ مقیم، پہلے کو ایسا پیدا تو کرے قلب سلیم. تو ایسی چیزیں جو ہم سوچتے ہیں نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جناب میں بھی یوں ہو جاؤں، میں بھی یوں ہو جاؤں، وہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا، میں وہ اتنا بڑا آدمی 60 سال کی عمر میں ہوا ہے اور 40 سال کی اسٹرگل میں ہوا ہے، آپ 20 اور 22 سال کی عمر میں سوچ رہے ہیں میں ایسا ہو جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یہ جو ایک اسٹرگل، کوششوں کا، مشقتوں کا، قربانیوں کا، کمپرومائز کا، سیکریفائس کا جو ایک ڈیوریشن ملتا ہے نا میرے پیارے پیارے مچھل اسلام بھائیوں، یہ جا کر کوئی نتیجہ نکال کر دیتا ہے. اور ہم گھر بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں جناب میرے پاس گاڑی بھی آ جائے گی، یہ بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا، تو یہ بہت جلدی مطلب کہ آپ کا قد نہیں ہے اور آپ بڑی جمپ مارنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنا فریکچر کر پڑے گا. اور اصل میں اصل یہ بھی ہے نا کہ یہ جو آپ جو بتا رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ، یہ تو چلتی اسی اس پر ہے کہ انہوں نے تو فینٹیسی کو ایکسپلوائٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو تصورات ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں، یہ وہ بیچتے ہیں نا. اور یہ مطلب انہوں نے سراب بیچنا ہے، خواب بیچنا ہے، حقیقت نہیں بیچنی. کوئی وہ مطلب ان کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہ کچھ سکھائیں گے آپ کو ٹیکنیک، اور آپ جو ہے خیر خواہی اور اخلاص کے ساتھ کوئی ایسی ٹپ آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ، یہ تو آپ کی حسرت کو جو ہے نا آپ کو خوابوں خیابوں خیالوں میں ایکسپلوائٹ کر کے اپنا الو سیدھا کریں گے، اپنے پیسے کمائیں گے، برسوں میں جا کے بند. جی دوسری ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بہرحال ایک امتحان کے حوالے سے شاید کال ہو یا ویسے کسی اور حوالے سے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ جو ہم نے مقصد بنایا ہے وہ حاصل نہیں ہو پایا، لیکن اگر میں نے مخلصانہ کوشش کی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے راستے میں کئی مقاصد حاصل کر چکا ہوتا ہوں. تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ اس لیے بھی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ یار وہ تو ملا نہیں جس کے لیے میں نے کوشش کی تھی. تو اگر واقعی وہ مقصد آپ کا بڑا مقصد تھا اور آپ کی مخلصانہ کوشش بھی تھی تو آپ یہ بھی غور کریں کہ اس کے حصول کی کوشش میں اور چھوٹے چھوٹے کئی مقاصد آپ آلریڈی حاصل کر چکے ہیں. اسد بھائی صرف جیتنا کامیابی نہیں ہے, لڑکے نہ ہارنا یہ بھی کامیابی ہے. ماشاءاللہ میں جیتا نہیں ہوں, ہارا بھی نہیں ہوں. ماشاءاللہ ناک آؤٹ تو نہیں ہوا ہوں نا, جی ابھی جی میدان میں کھڑا ہوا ہوں, رنگ میں کھڑا ہوا ہوں, لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے میں نے آپ کو ہرایا نہیں ہے, ہارا بھی نہیں ہوں. ہارا بھی نہیں تو ہارا نہیں, اس کے بھی کوئی نمبر ہے یا نہیں ہے؟ اچھے خاصے تو پھر کال لے لیتے ہیں. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں, مجلس حج عمرہ. نگران شورا ماشاءاللہ بہت زبردست سلسلہ آپ لے کر حاضر ہوئے ہیں. ابھی بس آپ کے سلسلے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک اسلام بھائی سے فون پر گفتگو ہو رہی تھی, تو یہ امپورٹنٹ اور ایک نان امپورٹنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ان سے بات یہ ہوئی کہ ان کی شادی ہونی تھی ابھی اسی مہینے, تو ان کو پنجاب جانا تھا, لیکن 20 فروری سے الحمدللہ ہمارا مدنی مرکز میں حج کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے فارم جمع کرنے کا, تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے جو شادی ہے اس کو حج کے سلسلے کے بعد رکھ دی کہ یار یہ زیادہ امپورٹنٹ کام ہے, شادی تو پھر میں اس کام کے بعد بھی کر لوں گا, تو انہوں نے ایک مہینہ اس کو ڈیلے کر دیا. مطلب مجھے ابھی آپ کا سلسلہ دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا کہ یار انہوں نے ایک امپورٹنٹ کام کو کہ حج کا جو سیزن ہے یہ نکل جائے گا اور میں اس کام سے محروم ہو جاؤں گا, کیوں ان کو پنجاب جانا تھا, انہوں نے اپنی شادی اس سیزن کے بعد رکھ دی. تو یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ سے اس کو مزید مدنی پھول مل سکیں. دعاؤں کی درخواست ہے اللہ کریم آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی کی تعریف سے تو میں یہ کہہ سمجھوں گا کہ انہوں نے امپورٹنٹ کام پر ارجنٹ کام کو اہمیت دے دی. جی اگر وہ ٹائم نکل جاتا تو اس کے بعد وہ نہ ہو سکتا جس کو حج فارم کہتے ہیں. شادی کے لیے یہ کہ 2 مہینے کے بعد بھی ہو جائے گی. بجا فرما آپ کی تعریف کے مطابق. جی جی ٹھیک ہے, کال لے لیتے ہیں. میں نے بھی نہیں جو ہے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر قادری سروری عرض کر رہا ہوں شیخو پورہ سے. ماشاءاللہ آج غلام رسول بھائی کی زیارت ہوئی, مرحبا مرحبا, بہت خوشی ہوئی. عرصہ دراز بعد آج زیارت کرنے کا مدنی چینل کے ناظرین کو شرف حاصل ہوا ہے, اور ماشاءاللہ نگران شورا آج بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی اس خوشی میں ایک ڈھکی ہوئی شکایت بھی ہے. لبیک کر ڈالنے چلے, کر دی تھا انہوں نے بہت عرصے کے بعد زیارت. بہت عرصے کے بعد زیارت. جی اصل میں بس وہ یعنی فرماتے تو رہے ہیں بزرگ, بس میرا کچھ اپنا ہی جو ہے نا مصروفیات کر رہا ہے. انشاءاللہ حاضر رہوں گا. فرمایا آن ایئر نیت کروائی لی ہم نے. جی جی لبیک حاضر ہوں میں, جہاں دعوت اسلامی کہے گی انشاءاللہ حاضر ہوں, اور ہمت بھی رہے اللہ تعالیٰ اخلاص بھی دے اور واقعی رضا والے کام لے. جو جس طرح فرما رہے کامیابی تو وہ ہے کہ جو دیکھیے کامیابی کے لیے غیر فطری جدول ہے نا, اس سے اجتناب کریں. میں نے امیر سنت کی زندگی کو اس نظر سے بھی دیکھا ہے. ماشاء اللہ میرے نزدیک امیر سنت کامیاب ترین شخصیت ہے. کوئی دو رائے ون آف دی سکس سکسیسفل پرسن ان دس پلانٹ. ڈیمونسٹریٹڈ ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے, اللہ تعالیٰ نعمت سے بچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامتی عافیت والی طویل زندگی نصیب فرمائے, اور بس کرم کرم کرم اور کرم ہی رہے, اور دعوت اسلامی پر بھی کرم رہے, ان کے صدقے ہم سب پر بھی کرم کی نظر رہے. آمین آمین. اب اس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ ایک شیڈولڈ لائف کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک اسکیڈیول ہے آپ کا, اور اس کے اندر بہت کم کمپرومائز ہے. یہ سونے کا ٹائم ہے, کم یا زیادہ اس سے بحث نہیں ہے. یہ سونے کا ٹائم ہے, یہ کھانے کا ٹائم ہے, یہ فلاں بیان یا مدنی مذاکرہ یا اس کا ٹائم ہے, اچھا ایک ہے کہ جناب وہ ایک امپورٹنٹ اور ارجنٹ اور ان سب کو یہ تو پروفیشنل دنیا نے اب کے نکالا ہے, لیکن ہمارے بزرگ انہی اصولوں پر چلتے رہے جن اصولوں کو انہوں نے کسی چیز کا نام دے کر لاکھوں روپے لے لیے ورک شاپ کروا کر. ٹھیک ہے, ہمارے بزرگان دین اسی زندگی کے انداز کو لے کر چلتے رہے کہ جو کام اہمیت کا حامل تھا اس کو کیا, جو کام ارجنٹ تھا اس کو بہت جلدی کر لیا, جو کام کم اہمیت کا حامل تھا اس کو کسی اور موقع پہ رکھا, اور بقیہ یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں کرو. جیسے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب علماء خود علماء کے ایسی سیرتیں موجود ہیں کہ جب بالکل علم سے سیکھنے سکھانے وغیرہ سے بالکل وہ ایک ہوتا ہے نا آدمی تھک جاتا ہے, اب آ کر بیٹھے تو پھر خود فرماتے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرو. یعنی دلوں کو بھی چین, دلوں کو سکون اور دلوں کو راحت پہنچانے والے عوامل کو بھی ہمارے بزرگوں نے لیا ہے. اشعار کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب تدریس فرماتے غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں بھول نہیں رہا, تو کچھ دیر جیسے پڑھا لیتے تو فرماتے کہ اب کچھ عرب کے اشعار کا تذکرہ کر لیتے ہیں, تو اشعار میں طلبہ کے ساتھ جو وہ گفتگو فرماتی, تو وہ ذہنی تقویت آپ نے اسد مدنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر پیاری سیرت پر دیکھتے ہیں, یعنی دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں, بلکہ جو بھی کامیاب ہوا مسلمان کا ہم کہیں گے جو بھی کامیاب ہوا اس کی کامیابی ہے ہی انہی کی سیرت مبارکہ کا صدقہ, جس کو ہم کامیاب کہیں گے, جس کو ہم کامیاب کہتے ہیں, جس کی وضاحت کچھ دیر پہلے ہم کر چکے. یعنی میرے نزدیک پیسے والا بننا کامیابی کو ہم نہیں شمار کر سکتے, اصل تو کامیابی کچھ اور ہی ہے, وہ ہے اسلام میں دین میں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہیں گے ہاں یہ ہے. اور یہ زوال نہ لگا اور وہ بالکل اپنی اسی پوزیشن کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں بھی چلے گئے, یہ ہے سفر. یعنی اس کا شاید فیصلہ اسی وقت ہوگا جب روح قبض ہو جائے گی اور ہمارا جسم قبر میں اتار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو مطلب ہم اس کو ہم فائنل نہیں کہہ سکتے, جی ابھی تو فائنل نہیں کہہ سکتے کیونکہ مقابلہ جاری ہے شیطان کا, کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ گیا مجھے. دیکھیں کامیابی کہ یہ کیسے ایک ہی سوچے کیسے تھی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا, آپ کی زبان مبارک سے نکلا نہیں نہیں ابھی نہیں, تو ساتھ کے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا حضور کیا فرما رہے ہیں, کہ شیطان آیا تھا اور اس نے مجھے کہا اے احمد تو کامیاب ہو گیا کہ تو اپنا ایمان سلامت لے کر مجھ سے جا رہا ہے. ان کی فکر دیکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی میری روح قبض نہیں ہوئی ہے, اے بدبخت میں تجھ سے غافل نہیں ہوں. یہ مطلب آپ کے ارشاد کے دو تین جگہ پہ میں نے پڑھا تھا خلاصہ ہے, اے بدبخت میں تیرے ابھی میں تجھ سے غافل نہیں ہوں, یعنی اب نہیں ابھی نہیں, ابھی تک وہ مقابلے میں ہے, بے شک, اور اس کو اب تک ناک آؤٹ کر کے رنگ سے باہر نہیں نکلتا بندہ, یعنی شیطان کو ناک آؤٹ کر کے رنگ سے باہر نکلنا, یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں, کہ شیطان لوین بدبخت کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان برباد کر دے, اور اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہے, اور اس کے بعد کوئی راہ ہی نہیں ہے, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو ان چیزوں کو امپورٹنٹ دی جائے, جو میں عرض کر رہا ہوں نا اسی کو امپورٹنٹ دی جائے, وہ ہے ایمان کی سلامتی, اور ایمان کی سلامتی اعمال صالح توبہ کا تحفہ اللہ کی رضا لے کر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کا مزدہ لے کر بندہ قبر میں اترے, یہ ہے بہت مطلب کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اب ایک دنیاوی زندگی کی ایک گفتگو یا بات چیت یا اس کے انداز, جس کا میں نے چند مثالیں بھی دی تھی کہ جناب یہ ہو گیا تو یہ کامیاب ہو گیا, یہ اجتماعی ہو گیا تو کامیاب ہو گیا, تو جناب آپریشن کامیاب ہو گیا, صحیح آدمی صحت یاب بھی ہو گیا, وہ بیماری ختم ہو گئی, تو آپریشن ہم کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا. تو اس طرح وہ امیر سنت کے جدول کا آپ جو میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ امیر سنت کے جو انداز ہے نا وہ یہی ہے کہ جیسے کہ اب یہ وقت اس چیز کا ہے, ٹھیک ہے, مختص کیا ہاں, اب اس وقت ان کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک ڈیوریشن ہے اور تحریر کی امت کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یقیناً تقریر یعنی بیان صحبت اور مدنی پھول اس کی بھی برکات اپنی جگہ, بے شک اس کا کوئی انکار نہیں, لیکن خود ان کی ایک اپنی ججمنٹ ہے, صحیح, کہ اب وقت اس کا ہے کہ میرے پاس ایک لانگ ڈیوریشن ہے اور اب امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ یہ دونوں چیزیں ایکٹیو ہوئی, تو اس کو لیا آپ نے اور بیرون ملک سفر کر کے اب تحریر. اچھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, یہ دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں. اب تحریر ہے, آہستہ آہستہ تحریر کا کام ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ پک پکڑتا ہے, یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ قلم جو ہے نا وہ زور قلم اور مطلب کہ وہ رواں ہوتا ہے, پھر سوچوں پر ایک بالکل ایک مواد کا ایک سیلاب آیا ہوتا ہے, وہ ضبط تحریر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ صفحات کے صفحات پھر بھرے جاتے ہیں, پھر بندہ لکھنے والا جو ہے نا اس پورے موضوع کی جو سچویشن ہے اس میں ڈھلتا ہے اور پھر اس قلم سے جو چیز نکلتی ہے وہ پھر ہم درس بیان دیتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ اس کی اثر کا بھی ایک اندازہ ہے. اب وہ میں آپ کو سچویشن دوبارہ سمجھیے گا. اب یورا اس وقت ہمارے رابطے امیل سنت سے سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح کے طریقے سے ہو جاتے ہیں, مگر مجھے اس بات کا ابھی سے احساس ہے کہ جو جو وقت گزرتا جائے گا کوآرڈینیشن رابطے میں تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی کمی آئے گی, کیونکہ تحریر کا جوبن آئے گا, تحریر کا جوبن جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا رابطے کا سلسلہ ویسے کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی ابھی اگر دن میں تین مرتبہ کو ریپلائی آئے جائے گا تو پھر ہوگا کہ ایک بار آئے گا, پھر دو دن میں ایک بار آ سکتا ہے, پھر ایک وقت آئے گا کہ میسج آ جائے گا کہ میں نے اپنا سوشل میڈیا واٹس ایپ یہ رابطے بند کر دیے ہیں کہ اب میں صرف اس کام اس, یہ چیزیں جو ہے نا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کامیاب لوگوں کے اور صاف دیکھے جاتے ہیں, کامیاب لوگوں کا طریقہ کار دیکھا جاتا ہے اس کس وقت کس چیز کو کتنی اہمیت پریورٹی حاصل ہے. یہی کھانا بھی لے لیجیے, پتہ ہے کہ اس وقت کھانا کھا لیا تو کھا لیا, نہیں کھاؤں گا تو آگے کھانے کا موقع نہیں ملے گا, جدول ہے ٹھیک ہے جدول ہے صحیح. اب کھانے کا اب بے وقت کھاؤں گا تو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے, جب بیمار ہو جاؤں گا تو پھر کام میں حرج باقی ہونے کا اندیشہ ہے, میں اگر تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے نیند کم کروں گا تو پھر نشاد نہ ہو کر پھر غلطی ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سفر میں تو اتنے بجے نکلیں گے تو اتنے بجے پہنچیں گے, تو آپ تسلی کے ساتھ متانت کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ اپنے کام کو کر گزریں گے جبکہ آپ کا جدول پرفیکٹ ہوگا. امیل سنت وہی میں ابتدا سے دوبارہ جوڑتا ہوں آپ کو, وہ ہے اٹھنا. ہمارے یہاں الارم تھک جاتا ہے ٹھیک ہے, چیخ چیخ کر اپنے کو اس کو لفٹ نہیں کرانی ہوتی ہے, جبکہ کمپنیوں نے اب الارم بھی ایکسکلوسیو دیے کہ یوں پھر بجے گا پھر بجے گا پھر بجے گا, تم چھ مرتبہ سیٹ کرو چھ دفعہ بجے گا ٹھیک ہے. اچھا امیر سوئے کو اٹھنا یہ ہے کہ الارم بجا ہلکی پھلکی سے ٹوٹو ٹوٹو کی ایک بیل ہے, وہ گھنٹا نہیں ہے ٹھیک ہے, ایک سافٹ قسم کی بیل ہے نارمل. باقاعدہ میں نے پڑھا ہے کہ جو ہے نا وہ دھماکوں کی آواز آئی ایسی الارم بنائے جو جب تک اس کے دماغ میں دھماکہ نہیں ہوگا پہلے وہ اٹھے گا نہیں, جو ایسے جو لمبی تان کی گھوڑی نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. یہاں تو مطلب کہ بس اذان پر بھی آنکھ کھلے تو کیا بات ہے مدینہ. اللہ اللہ تو یہ کہ یہ ہو جائے اور یہ اٹھ گئے, اب یہ اٹھ گئے ٹھیک ہے. جدول روٹین کی بات ہے کامیاب جیسے گئے نا, اب پتا ہے کہ جناب اوراد و وظائف کن کن چیزوں کے لیے ضروری ہیں. اب انہوں نے اپنی اوراد و وظائف کو اپنا ایک حصہ بنایا, یعنی اسد مدنی ایک اگزامپل دے رہا ہوں, مبالغہ کر رہا ہوں, مبالغہ ہے کہ امیل سنند سونے سے پہلے دس منٹ وظیفہ پڑھنا ہے, مثال دے رہا ہوں, بارہ منٹ لے لیں نسبت ٹھیک ہے. امیر میں صرف مثال دی ہے یہ میں نے ٹھیک ہے, امیر سنند سونے سے پہلے بارہ منٹ فار ایگزامپل وظیفہ ہے آپ کا, مثال دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں, اگر سونا سات منٹ ہے نا تبھی بارہ منٹ کا وظیفہ پڑھ کے سوئیں گے. ایک یہ میں نے جسٹ ایگزامپل دی ہے, پرفیکشن دیکھیں پرفیکٹ کہ اس کام کو آپ کرنا ہے. یہ اصل میں قوت ارادی مضبوط ترین ہونے کی دلیل بھی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی دہلیز کی طرف لے کے جاتی ہے. کامیابی وہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا ہوتا سر بھائی, کامیابی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے. سیلف ڈسپلن کی علامت ہے ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے جتنے بھی یہ مطلب لیڈرشپ اسکلس والے جو لوگ ہیں یا اپنے مطلب لیڈر بننے کے خواہش مند لوگ ہیں یا اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کرنے والے جو لوگ ہیں, میں ان کے لیے اس وقت یعنی میں اگر کتاب کی بات بتاؤں تو آپ کہیں گے بھائی سو سال پرانی کہہ رہے ہو, ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ دور ہے, ٹریفک کا دور ہے, فلاں کا دور ہے, اس کا دور ہے, لوگوں کی سوچیں بدل گئی ہیں, مزاج بدل گیا, طبیعتیں بدل گئی ہیں, صحت بدل گئی ہے, سب بدلا ہے نا. اس وقت 2017 اور 1437 ہجری کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 1438 ہجری کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ میں خود ایک ذاتی ایک طور پر ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جانتا ہوں مانتا ہوں الحمدللہ جو میرے پیر و مرشد ہیں امیر اہل سنت کہ جو الحمدللہ اس پرفیکشن کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک دو دن سے نہیں چل رہے, برسوں سے چل رہے ہیں. جی اچھا, آپ نے مزاج کی بات فرمائی نا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مزاج میں یہ چیزیں ہیں, اتنی پرفیکشن ہے, اتنا سٹرانگ ڈیسیجن ہے. پھر آپ نے جیسے تحریر کا فرمایا, پھر ایک وقت آتا ہے آپ ریکارڈنگز بھی کرواتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے یہ بھی ایک انالائز کیا تھا امیر سنت کی پرسنالٹی کو کہ دہائیوں کے مطابق یا سالوں کے مطابق کسی ایک صفت کا یا کسی ایک کام کا آپ پر غلبہ رہتا ہے, پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق آپ اس کو بھی چینج کرتے. یعنی دعوت اسلامی دیکھیں, جی دعوت اسلامی تو انداز دیکھیں. جی تو یہ جو مینجمنٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈیلی روٹین ہے, ہفتے کی مہینے, ایک پوری لائف مینجمنٹ بھی. اصل مدنی ایک ہوتے ہیں ذہنی امانگی, ایک تو امیر سنت کی طبیعت یہ کہ ذہنی امانگی پیدا کر لیتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ زمانے کی سوچ, زمانے کے مزاج سے ہم آہنگ ہونا, اور اس ہم آہنگی کا شریعتی لباس میں ہونا. ورنہ تو لوگ زمانہ بدل گیا ہے تو خود بھی بدل جاؤ. انہوں نے زمانے کے ساتھ بدلاوے کی سوچ رکھی ہے, لیکن وہ بدلاوا اسلام کے سانچے میں ڈھلاوا ہونا چاہیے. یہ چیز جو یہ لوز ہے, یہ مسنگ ہے ہمارے یہاں. مطلب یا تو ہم بالکل ہی حدیں پار کر کے بالکل آگے افراد یا تفرید یا ساتھ میں یا تفرید میں. اس میں آج کل جو ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ بھی ہے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ نتھنگ, موڈ مینجمنٹ ہے. آپ دیکھیں نا اسد مدنی, یہ مٹھی نہ اسے چھوٹی نہ اسے بڑی, برابر رکھیں, معتدل, بیلنس. بیلنس کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. طبیعتوں میں کئی جگہوں پر آپ کے ہمارے مبالغہ آ جاتا ہے, بعضوں کا ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو انسان کی نیچر اور فطرت تعلق رکھتی ہیں, لیکن خوبصورتی اعتدال میں ہے, بیلنس میں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام میں دیکھیں, مسکراہٹیں بھی ہیں, تبسم بھی ہے, رونا بھی ہے, خوف خدا بھی ہے, سنجیدگی تو اللہ اللہ اللہ, اور مطلب کہ جو کیفیات پڑھی تھی کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ اللہ اللہ. یعنی کہ صحابہ کرام کے جو اس معاملے میں جو اقوال ملتے ہیں جنت و جہنم کو دیکھنے کے حوالے سے, وہ ایک صحبت کی ایک اپنی برکت اور ایک باہر ہے. پھر جب ازواج مطہرات امہات المومنین میں جائیں تو وہاں ایک اپنی کیفیت ہے, ایک اپنا ماحول آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا جو امت کے لیے بڑی رہنمائی ہے. پھر بیٹی کے گھر جانا ہے, بیٹی کے گھر جانا, پھر نواسوں کے ساتھ ماشاءاللہ ایک تعلق کا قائم ہونا, پھر غلاموں کے ساتھ ایک تعلق کا قائم ہونا, پھر تجارت کے معاملات میں پھر سامنے آنا, یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا, جو یہ چینجز ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, یہ بھی پورا ایک دین اور ایک مذہب کو جس انداز سے سیرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ہم بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ بالکل وہ بہتر ایک انداز ہم لے کر چلیں, جس پہ اللہ نے چاہ تو کامیاب بھی ہے. اگر آپ چاہیں پڑھ رہا ہے شمائل رسول میں ہے, یعنی کہ سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات مبارکہ کے تین حصے فرمایا کرتے تھے, اور ایک جو تھا وہ یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے مختص فرمایا کرتے تھے, ایک اپنے لیے جس میں عبادات اور یہ امور بھی شامل تھے, اور ایک جو یعنی گھر والے تھے ان, اور پھر جو اپنا وقت تھا اس میں سے بھی ایثار ان پر فرما دیا کرتے تھے. جی اور ان کی مطلب وہ دیکھیے کہ ذات مبارکہ اور اس سے جو الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو اتنا اس طرح سے تیار ہونا اور پھر اس طرح اسلام کی خدمتیں کرنا اور ماشاءاللہ, اور دوسروں کو فرماتے بھی روایت میں ہے نا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں کچھ عرض کیا عبادت کی کثرت کے حوالے جی سے. جی جی تو ایک جگہ پر جا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے, تو بیلنس. جی اسی طرح جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو خوف و رجا کے درمیان ایمان ہے, خوف میں اتنا چلے جانا کہ مایوسی کی حد تک پہنچ جانا, یا امید پر اتنا بھروسہ کر لینا کہ بے باک ہو جانا, تو دونوں چیزوں سے منع کیا گیا. ایسا ہمیں لیکن یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ عمومی کیفیت ہماری جو ہے نا وہ امید کی طرف ہم لوگ زیادہ راغب ہیں, اور ہمیں یعنی خوف والی روایات دیکھنے کی ضرورت ہے, یا جو ہے نا ہم مایوسی کی طرف ہیں یا کیا ہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بے باک ہو جائیں. مثال کے طور پر فلان شخص کو تو خوف سے فائدہ ہوگا, خوف والی روایت کو عذاب کا پڑے گا, اور اس شخص کو جو ہے وہ امید کی روایت پڑھ کر فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ہر شخص کو غور کرنا چاہیے تاکہ کہیں سنو. جی السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے حاجی عمران بھائی، میں آج آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ آپ سے اور امیر اہل سنت سے سچی اور سچی محبت ہے. الحمدللہ میں آپ سے اور امیر اہل سنت سے اور تمام دعوت اسلامی والوں سے سچی اور سچی محبت کرتا ہوں. بس میرے ایمان کی سلامتی کی، میرے ماں باپ کی، میرے اہل ویال کی ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ اللہ تعالی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے اور زوال نعمت سے بچائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودیہ کے شہر جدہ سے بات کر رہا ہوں انتظار حسین. مدنی مکالمہ بہت اچھا آپ نے اس ٹائم مدنی پھول بیان کر رہے ہیں. اس ٹائم ہم لوگ سارے اپنے روم میں بیٹھے ہوئے، انڈیا پاکستانی بھائی سارے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور میں اپنے روم میں ان سب کو جمع کرتا ہوں اور سب بیٹھ کے ماشاءاللہ سے آپ کے یہ مدنی پھول سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے اور مدنی مکالمہ. یا اللہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں یہاں پہ. اور یہاں پہ اپنی مطلب بھی نہیں ہے مدنی چینل کا، اور نہ کوئی ادھر مسجد ہے. ہم صرف اور صرف ہمارے کو مدنی چینل کا سہارا ہے، باقی کچھ بھی ادھر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ کوشش جاری رکھیں مدنی چینل کو اور عام کریں، جہاں جہاں اس طرح عاشقان رسول جمع ہیں ان تک دعوت پہنچائیں. جو آپ کے کمرے میں جو لوگ اسلامی بھائی جمع ہیں، میں تمام عاشقان رسول کو سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ کہ آپ سب مل کر کوشش کریں، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اگاڑا چک نمبر 14L5 ملہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ، یہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے. آج کا موضوع بہت اچھا لیا آپ نے. اس میں تو یہ ہے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیابی سے جی لوں گا، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کامیابی سے جینا چاہتے تو آؤ. سارے جو بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیں کہ آپ اگر کامیابی سے جینا چاہتے ہیں تو ابھی ایک ہی رستہ ہے ہمارے پاس، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو جائے. ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کے درست میسج کو درست طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے. میں یہاں پر چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں، اگر مدنی چینل کے ناظرین اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، جو آپ جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان مدنی پھولوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. نمبر ایک، دیکھیں گھر ہو، ذات ہو، آپ کی مدنی تحریک ہے، آپ کے مدنی کام ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے شعبے ہیں، معاملات ہیں، اہداف ہیں، ان سب کو اب آپ الگ الگ کر کے ان مدنی پھولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پرسنل بھی ہے، پروفیشنل بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے، انفرادیت بھی ہے، جو جہاں آپ اس کو لے کر چلنا چاہیں. نمبر ایک، جو کام جس وقت کا ہے اسی وقت میں کریں. کام کے بعد آرام کرنے کا جی کرے، یہ طبیعت پیدا کریں. یہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے نا، اس قدر آرام کی طرف رغبت نہ ہو، اور سستی کو کم سے کم اپنے اوپر غالب ہونے دیں کہ ابھی کام باقی ہے. پہلے کام کرتے، سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آ کر کہتا نا کہ حضور کل کر لیجئے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کا کام آج نہیں کر سکتا، کل تو دوسرے کام ہے، آج کا کام کل کیسے کروں گا میں. کہ ایک دن کا کام اس دن میں پورا ہو جائے، یہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. جو کام کے کام ہے، یہاں مقصد صرف کام کے کام ہے، جس کا کام جو کام کے کام نہیں ہے، یعنی جو بے کام ہے، مطلب بالکل ناکام کرنے والے جو کام ہیں، میں ان کا یہاں ذکر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، شریعت جس کی اجازت دیتی ہو، اسلام و دین جس کی اجازت دیتا ہو، جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو، ان کاموں کو آپ اپنے اس میں رکھیے گا. تو یہ پہلا ہو گیا. دوسرا، اوقات یعنی وقت کا درست استعمال، یہ یاد رکھیے گا، وقت کا درست استعمال کریں کہ کون سا کام کس وقت مجھے کر لینا ہے اور کتنی دیر میں کر لینا ہے، اور اس میں کوئی ہرڈل نہ آنے دیں، کوشش کیجئے کوئی رکاوٹ نہ آنے دیں، اور اس کو اس ٹائم پر کر لیں. ایسے ماحول اور ایسے اسباب پیدا کریں کہ وہ کام اس وقت میں ہو جائے آپ کا. اسمارٹ ورکنگ کریں، ٹھیک ہے، اسمارٹ ورکنگ کریں، اور کیلکولیشن بہت اچھی بنائیں. اس کے لیے تین چار چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کہیں جانا ہے تو ایک تو آپ کو یہ پتا ہو کہ وقت کتنی دیر لگے گا، متبادل راستے آپ کو پتا ہونے چاہیے، ڈیوریشن کتنا ہے، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا رش ٹائم ہے، کون سا غیر رش ٹائم ہے. یہ دنیا بھر کی سائنس ہے، دنیا بھر کی، یہ میں لوجک بیان کر رہا ہوں. دنیا بھر میں جو بھی اہم شہر ہوتے ہیں ان میں رش ٹائم الگ ہے، غیر رش ٹائم الگ ہے. مثال دے رہا ہوں، کرایے بھی الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ صبح 8 سے لے کر عموماً 10 بجے تک، 7, 8, 9, 10 مختلف ملکوں کا مختلف اس طرح کے ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے. یہ رش ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں اسکول ہیں، مدرسے ہیں، آفیسز ہیں، اور یہ سارا مطلب کہ لوڈ ہوتا ہے سڑکوں پر. اب لوگ جن کو جانا تھا اداروں میں چلے گئے، آفس میں چلے گئے، اسکول میں چلے گئے، مدرسوں میں چلے گئے، اب یہ چلے گا، ابھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جو اتنا ٹریفک کا لوڈ نہیں ہوتا، اب ان کے فارغ ہونے کا ٹائم آیا 4 بجے, 3 بجے, 5 بجے. اب یہ ٹریفک لوڈ آئے گا، یہ 7, 8 بجے تک عموماً ٹریفک لوڈ رہتا ہے. جیسی کنٹری ویسا تھوڑا سا آپ کر دیں. اب کہاں پر کتنے بجے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کون سے ٹائم کا انتخاب کرنا ہے، کون سے روٹ کا انتخاب کرنا ہے. کامیابی کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو وقت کی قدر ہونی چاہیے، آپ ٹائم سیو کریں. جس طرح بجلی بچا کر آپ اپنی توانائی بچا سکتے ہیں نا، اس طرح وقت کو بچا کر آپ کامیابی پا سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اچھا عیسیٰ جی، جو لک بزی ڈو نتھنگ والا معاملہ ہے، یہ ان شاء اللہ پورے ہو جائے گا. ان شاء اللہ اس میں یہ ہوگا کہ لک بزی ڈو نتھنگ والا حساب بھی جو نا ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ لک بزی بھی رہیں گے، لک ایزی بھی رہیں گے، اور ڈو مینی تھنگ بھی رہیں گے. ماشاءاللہ، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلے گا نا، ماشاءاللہ دوڑے گا، چلے گا نا یہ دوڑے گا. ہاں آج غلام رسول اللہ بیٹھے ہوئے تو یوں آمد آمد ہو جاتی ہے، صحبت کی برکت ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے تو بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں. اچھا اب چلے آگے، مستقل مزاجی اختیار کریں. اللہ اللہ، یہ یاد رکھیے گا، کوئی کام اگر آپ کامیاب بھی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کیا کبھی نہیں کیا. دوائی کا بھی مستقل مزاجی سے لیں گے تب دوائی اثر کرتی ہے. کوئی بھی کام مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. یہ اسلام کا بھی بڑا خوبصورت اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو، میں روایت کا مضمون مجھے بیان کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام جو مختصر ہو مگر مستقل ہو زیادہ پسند ہے. یہ جو آپ 7 منٹ 12 منٹ والی مثال دی تھی، یہاں پہ بھی مستقل مزاجی ہے نا، مستقل مزاجی. ٹھیک ہے، دوسری بات، چوتھی بات کرتے ہیں، جو کام آپ نے کرنا ہے نا اس کی درست سمت، ڈائریکشن، اہداف یہ پہلے سے صاف اور واضح ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کام کو اس کے ٹائم فریم میں اور بہت زیادہ مطلب کہ پریشانیوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ممکن ہے. ٹھیک ہے، پانچویں بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہانے بنانے پھر کبھی اور کل اس مزاج سے جان چھوڑا لیں. بعض لوگ بہانے بناتے ہیں، سچ نہیں کہتے، ریئل وہ ریئلسٹک پرسن نہیں ہے، دوسروں پہ ڈالتے ہیں. تو بہانے بنانے چھوڑ دیں. امیر سنت نے بڑی خوبصورت مدنی پھول ایک دفعہ دیا تھا کہ جو جسے کام کرنا ہے نا، مدنی کاموں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، دعوت اسلامی کے مدنی کام کے حوالے سے، فرمائے جس کو کام کرنا ہے نا اس کے لیے مواقع بہت، جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت. اللہ، ریئلسٹک بنے. رش میں رش کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں، یہ بہانہ اگر نہیں ہے تو نہ بنائیں، صاف کہہ دیں یا گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی، اور آپ کو تو ویسے پتا ہے کہ ٹریفک ہوتا ہے، تو گھر سے نکلنا جو لیٹ تھا نا یہ اصل میں لیٹ پہنچنے کا سبب تھا، نہ کہ ٹریفک. یہ روٹین کی بات کر رہا ہوں، یا مطلب کہ یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، میں نے کوشش. لوگ مطلب ہر آدمی کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ریزن ہے ہی نہیں. لوگ خالی خالی کھینچ کھچا کے ریزن بناتے ہیں. تو بہانے مت بنائیں, حقیقت اور سچ پر مبنی بات کریں. نہیں ہوا منع کر دیں, ہوا ہے تو ٹھیک ہے پھر کبھی, یار یہ کر لے یار پھر کبھی کر لیں گے. یہ سستی کی وجہ سے جو پھر کبھی کا جو لفظ ہے نا, یہ آپ کو پیچھے کر دے گا. ڈو یور ورک ٹو ڈے, ٹو مورو نیور کم. یہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ آپ کل کبھی نہیں آتی, آج کا کام آج ہی کر لیجئے اور پھر کبھی کا نہ کرے. کل کر لوں گا کہتے ہیں, بس کتابوں میں لکھا ہے کہ کل یہ انسان کی زندگی کا ایک دھوکا ہے کہ کل کبھی نہیں آتی جس کو کہتے ہیں نا. تو یہ مزاج چھوڑ دیں اور ہاتھوں ہاتھ جتنا ہو سکے نا آج میں جئیں, آج میں جئیں. جیسے ہمارا پریکٹیکل ہے ابھی آج کل جو واٹس ایپ کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ نے ایک وائس میسج سنا, جواب دے دیا دے دیا, بعد میں دوں گا گیا, وہ گیا. اب اس کے ریمائنڈر کا انتظار کرو. ایسا بھی ہو گیا ہے, کسی کو ہم کال کریں اٹینڈ ہوا گئی ہو گئی نہیں ہوئی اب گئی, جب دو چار دن تک اس کو کال بھی یاد ہمیں نہیں آتی. اس لیے بہت پیارا اصول ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ واٹس ایپ آیا ہوا ہے, اگر آپ ریپلائی دینے کی پوزیشن میں ہیں تو اس کو آن کریں ورنہ نہ کریں, تاکہ وہ اٹکا رہے گا نا, آپ کو نظر آتا رہے گا کہ بھائی یہ باقی اٹکا ہی نہ رہے نا فار دا ٹائم بھی. ٹھیک ہے, یہاں اچھا آپ دوسرا تنہائی میں جائزہ لینے کی عادت پیدا کریں. ماشاء اللہ, آج آپ کا وقت کہاں کہاں اور کس کام میں ضائع ہوا, اب ان امور سے بچنے کا پلان کریں اور اس کو اگلے دنوں میں عملی جامہ پہنائیں. اللہ کرے کہ یہ بھی مدنی پھول اپنی سمجھ میں آ جائے اور اتنا وقت ہم نکالیں کہ ہم غور کرنے کے عادی بنیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ تسبیحات پڑھیں, آپ ذکر اذکار کریں, اوراد و وظائف پڑھیں, آپ کا ذہن کھلے گا. یعنی آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں, اوراد و وظائف کر رہے ہیں, دیگر اس طرح کی آپ نیکی عبادت کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس سے آپ کا ذہن کھلے گا. اگر آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. آپ کو بہت ساری چیزوں پر غور کرنے اور سوچنے کا موقع ملے گا. اچھی سوچ, معیاری سوچ, دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والی سوچیں, اچھے فیصلوں کی طرف رہنمائی ہوگی. آپ اوراد و وظائف, تلاوت اور اس طرح کی عبادات کے عادی بنے. ان میں بڑی برکت ہے, ان میں بڑی برکت ہے, ان میں بڑی برکت ہے. آپ ایک دفعہ آ کر دیکھیے آپ. جی اچھا, یہ جو آپ نے مدنی پھول بیان فرمایا نا کہ اوقات کار نکالیں اور جائزہ لیں, تو عموماً مزاج یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم آئے نا تو آتے ہی ہم کام میں لگ گئے, تو میل چیک کریں گے. جی یعنی کوئی بھی کام ہے جس کو اردو میں جس کو کہیں کہ کام میں جت جانا, یعنی آتے بس لگ گئے بغیر کچھ, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر کام میں پریکٹیکلی لگنے سے پہلے پلاننگ کو بھی ایک کام سمجھیں کہ بیٹھ کر غور و فکر کرنا. جائزہ نہ لینے کی عادت نے نا ہمیں فکر مدینہ سے دور کیا ہوا ہے. جو ہمارا مدنی انعام ہے نا فکر مدینہ, مدنی اپنے اعمال کا جائزہ لینا, یقین مانی اگر ہمیں جائزہ لینے کی توفیق نصیب ہو جائے نا تو سب سے پہلے میرا فکر مدینہ شروع ہو جائے. اس میں بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ فکر مدینہ کے عادی بنے, روزانہ مدنی انعامات پر عمل کر کے تین منٹ چار منٹ جو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دیے کریں. آپ کو اس فکر مدینہ کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور اپنے افعال اور اپنے پورے جدول کا جائزہ لینا بھی نصیب ہوتا رہے گا. پلیز وقت نکال کر اپنے بارے میں غور کریں کہ میں کھڑا کہاں ہوں, سانسیں کم ہیں, وقت کم ہے, مہلت کم ہے, آگے سفر بڑا ہے. جس کو سفر زیادہ ہو وقت کم ہو بار بار بیگ چیک کرتا ہے, کچھ رہ تو نہیں گئی ہے, کچھ رہ تو نہیں گئی ہے, برش ٹوٹ پیسٹ کینچی ہر چیزوں کو وہ غور کرتا ہے, کپڑے کرتے سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کچھ رہ نہ جائے, رہ جائے گا تو وہاں جا کے نہیں ملے گا. مطلب میری بات مثال سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, نام ملنے سے مراد کچھ اور ہی تھا کہ مطلب وہاں کوئی وہاں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. نیکی یہاں ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. یہ عمل کی جگہ ہے, وہ جزا کا مقام ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ ہے جس کا بہتر استعمال آپ کو بہتر بنا سکتا ہے اور غلط فضول استعمال آپ کو رسوا کروا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں موبائل فون. اس کے استعمال پر بہت زیادہ غور کریں کہ آج جیسے اس وقت میں 10:22 پر پاکستان میں یہ بات کر رہا ہوں, تو جو اس وقت بیٹھے ہوئے وہ دیکھیں کہ آج صبح 10 بجے اگر آپ اٹھے ہیں تو ان 12 گھنٹوں میں آپ کے اس موبائل فون نے آپ کے کتنے وقت کو ضائع کیا ہے. وقت انسان کا سرمایہ, یاد رکھیے گا. آپ سورہ عصر کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا. وقت انسان کا کیپیٹل ہے, وقت انسان کا سرمایہ ہے, وقت انسان کا راس المال ہے. جس نے اس کو ضائع کیا وقت اس کو ضائع کر دے گا. پھر آپ کامیابی کے خواب تو دیکھ سکتے ہیں شاید وہ بھی سوتے ہوئے, اس کے علاوہ شاید بہت مشکل ہے. نمبر آٹھ, آج کون سا کام کتنا اہم ہے اس کا تعین کرتے ہوئے جدول مرتب کریں, جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوا تھا. جیسے ہی آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا, اسی وقت اس کام سے معذرت کر لیجئے. لہذا خود کو بچانے میں کام کو ضائع مت کیجئے. اللہ کرے یہ مدنی پھول سمجھ میں آ جائے کہ بعض اوقات پتہ ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکے گا, لیکن ہم خود کو بچا رہے ہوتے ہیں یار میں ڈیمیج ہو جاؤں گا. کام ڈیمیج ہو رہا ہے, کام خراب ہو رہا ہے, کام ضائع ہو رہا ہے. آپ کو جب یہ یقین ہو گیا یہ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا, معذرت کر لیجئے. یہ نہیں کرتے برا لگ جائے گا سامنے والے کو, منع کروں گا بھی تو برا لگے گا. آپ منع کرنے کا انداز ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے. میں نہیں کرتا, میں نہیں کرنا نا مجھے. آپ اپنا عذر جہاں جہاں معقول عذر پیش کرنے کی بات سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نہیں ہو سکتا. دیکھیے میرے آقا حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی کی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. 29 جلد کا دوبارہ آپ کو حوالہ دیتا ہوں. ایک انجمن نے اعلی حضرت امام علیہ سنت سے فرمائش کی کہ آپ ہمارے انجمن کے لیے یہ کام کریں. میرے اعلی حضرت نے یہ نہیں میں نہیں کر سکتا, اعلی حضرت نے جو چیزیں پیش کی, اعتذار کہوں کیا کہوں اس کو میں, ٹھیک ہے, جو آپ نے اپنی وجوہات, اعلی حضرت کی وجوہات کہوں گا, جو وجوہات آپ نے بیان کی وہ وجوہات اتنی کمپریہنسو قسم کی وجوہات تھیں, اور یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ کوئی ماہ دو ماہ میرے پاس آ کر ٹھہرے. کیا فرمایا؟ کوئی ماہ دو ماہ, ایک ماہ دو ماہ میرے پاس آ کر ٹھہر جائے اور دیکھ لے کہ اگر میں کہیں اپنی ذات یا کسی ایسے کام میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے کہہ دے کہ احمد رضا اس کے بجائے تم یہ کر لیتے, تو اس کو یہ جگہ بھی, اس کو یہ گنجائش نہیں ملے گی. یعنی آپ نے اگر ان کو منع کیا تو منع کرنے کے آپ نے ایسے ریزن بیان کیے اور ایسے اسباب بیان کیے کہ اگلا ریئلائز کرے گا کہ نہیں یار صحیح ہے. امیل سنت سے لوگ تقریض مانگا کرتے تھے, ابھی کبھی ہو سکتا ہے مانگی ہو کسی نے. اس بار کا جو امیل سنت کا جو ہم نے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہم نے شائع کیا ہے, اس میں امیل سنت نے جو کتابوں پر جو وہ مانگتے تھے تقریض, اس کے جو اعتذار کہلاتا ہے تقریض یہ کتاب کے مطلب کتاب کے بارے میں مصنف کے بارے میں تاثرات وغیرہ ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو جو عذر بیان کیا ہے نا کہ میں کیوں نہیں تقریض دے سکتا, تو ایسا نہیں میں نہیں دیتا, تو برا ہو سکتا ہے برا لگے جی. لیکن جب آپ ریزن بیان کریں گے مثلا, پھر اس کو بھی ایک آدھ جملے میں نہیں پورا مکتوب لکھ کر آپ دیتے تھے. تو یہ ہوتا ہے, تو آپ اس طرح کہہ دیں, اور جان چھوڑانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ جان چھوڑانے کے لیے نہیں ہے. یہ سچی بات یہ ہے کہ کام کو بھی بچاتا ہے یا آپ کی ذات کو بھی بچاتا ہے, ورنہ آپ کی ذات کا بھی نقصان ہے کام کا بھی نقصان ہے. اور بہانے بازوں اور اس میں بھی امتیاز ہو جائے گا نا, باز کام کو بہانے بناتے ہوں گے اور جو واقعی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ جو واقعی سینسیبل ہیں سمجھدار لوگ ہیں, اللہ نے چاہا تو ان کو یہ بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو گھر میں کچھ چیز کھانی ہے, آپ اپنے بچوں کے میوں کہہ دے گا یہ کھانا ہے میں نہیں بناتی, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. جب وہ کہے گی کہ میں آج اٹھی ہوں تو میرے سر میں درد ہے, میرے پاؤں میں درد ہے, مجھے یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یا منا رو رہا ہے, بچہ یوں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو دو چار ایسے ریزن آئیں گے تو آپ کو بچے توڑی ہیں یار. صحیح, مطلب اچھے خاصے ایک آدمی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار اس کا عذر واجبی ہے, سالڈ ریزن. بلکہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کا لنچ ٹائم یا آپ کا ڈنر ٹائم ہوگا تو شاید آپ فون کریں گھر پر کہ اگر آج کچھ نہ پکاؤ تو میں لے آؤں. ہو سکتا ہے سامنے سے وہ کہے کہ کیوں نہیں پکا ہوگا, کہ نہیں وہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں, تو ہو سکتا ہے آج آپ نے نہ پکایا ہو, تو اگر کہیں تو میں لے کر آ جاتا ہوں. اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا یار. جی جی, مدینہ ہے کہ نہیں ہے, تو یوں مطلب ہوتا. اب اس کا عذر آپ کے سامنے ہے نا جی, ایسا تو نہیں بیٹے بیٹے منع کریے کہ میں نہیں پکا رہی ہوں. اسی طرح ایک اور چیز ہے ایڈ ہاکزم, آپ نے سنا ہوگا اس کو, کہتے کام چلاؤ ڈنگ دباؤ, ڈنگ دباؤ. ہاں یہ کام چلاؤ والا مزاج جو ہے نا اس کو بدل دیں آپ, جو کام کریں اس کو. جیسے ابھی امیل سنت کی میں نے سوچ کچھ مدنی پھول آپ کو ان کی سیرت کا بیان کیے کہ چیز میں پرفیکشن پیدا کریں, عمدگی پیدا کریں. اب ہم بیٹھے ہیں, ہم کو جیسا مثال کا ہم یہ میرے ساتھ اگر یہ دو اسلام میں بیٹھ جائیں اور یہ سوچ کے بیٹھ جائیں میں آ جاؤں یار ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا ہے کام چلانا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم آپ تک وہ بات نہ پہنچا سکیں جس کا آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر میرا یہ ذہن ہے کہ نہیں میں نے 1.5-2 گھنٹے کام چلانے کے لیے نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے, میری نہ کوئی تنخواہ ہے, نہ میرا کوئی یہ ہے, نہ میرا وہ ہے, نہ ہم نے اس پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ لینی ہے, ہمارا پرپز بیٹھنے کا یہ کہ مجھے بھی ثواب ملے اور ہمارے دیکھنے والوں کو دنیا اور آخرت کے فائدے بھی نصیب ہوں, آپ کو بھی ثواب ملے اور آپ کو فوائد ملے. جب میں یہ سوچ کر آؤں گا تو میں ایڈہاکزم پر آ کر سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا, نہ ایسے اگر آپ بیٹھیں گے میرے ساتھ تو مجھے بھی اتنا سا لطف نہیں آئے گا کہ یار یہ میرے کو لگتا ہے صرف میرے ساتھ 1.5-2 گھنٹے گزارنے کے لیے آئے, کیونکہ آپ لوگ اس سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ سے بھی کر رہے ہیں, آپ سے بھی کر رہے ہیں, ہمارے پیچھے جو ذمہ دار کام کر رہے ہیں ان سے بھی ایکسپیکٹ ہے, ان سے ہماری توقع ہم اتنی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ ہم کو پراپر آن ایئر نہ کر سکے ہماری آڈیو ویڈیو کے اندر, تو ہمارا مطلب کہ ہمیں صدمہ ہوگا. اسی طرح اگر جو مدنی چینل پر ہمارے اسلام پہ بیٹھے 1.5-2 گھنٹے کو کس کو دیتا ہے یار, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے, اے میرے عاشق رسول کہ آپ ہم کو 1.5-2 گھنٹے دیتے ہو, ورنہ یہاں تو 1.5-2 گھنٹے کا عموماً فوراً دیکھتا کون ہے, فوراً مطلب کہ بھاگم بھاگ سنائے ہوتی ہے, بہت جلدی پروگرام ختم ہوتے ہیں, تو اگر تو ہمارے تو ایسا الحمدللہ اتنا تو خاص نظام ایسا نہیں ہے, تو اللہ آپ کو خوش رکھے. تو یہ جو چلچلا والا جو مزاج ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور کام کو اس کی پوری نوعیت اور اہمیت کے ساتھ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. سفر خواہ شہر کا ہو یا بیرون شہر, ملک کا ہو یا بیرون ملک کا, کہ یا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں, ان اوقات کو بہتر انداز میں گزارنے کا طریقہ اختیار کریں, معنی علم دین حاصل کرنے کا بھی کوئی مزاج بنا لیں. فار ایگزامپل کہ آپ کا 1.5 گھنٹے کا آنا ہے, 1 گھنٹے کا آنا ہے, جانا ہے, آپ موبائل فون کے اندر کوئی میموری کارڈ انسٹال کر لیں, فرض علوم ڈال لیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں یہ ڈال لیں, ہیڈ فون لے لیں اور آتے جاتے آپ پتہ نہیں کتنا علم دین حاصل کر سکتے ہیں, جیب میں مدنی رسالے رکھ لیں وہ پڑھ سکتے ہیں, ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے پاس رکھیں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, تو یوں بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے مثال کے طور پر آپ, تو درود شریف پڑھ لیں, تسبیحات پڑھ لیں اور اس طرح کی کوئی اچھی غور و فکر والی طبیعت پیدا کریں تاکہ اس سے ہمیں ثواب ملے اور ہمارا یہ وقت فضول کاموں میں صرف ہونے کے بجائے یہ کام ہمارا اچھے کاموں میں صرف ہو. اسی طرح ہر کام خود کرنے کا ایک جذبہ بیجا ہوتا ہے, اس کے کرنے کے بجائے اس کا انتخاب کریں کہ یہ کام میرے کرنے کے اور یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے, جو کام کوئی اور کر سکتا ہے نا اس کو دے دیں اور اس کی تربیت کریں, اس کی کارکردگی کو بہتر بنائیں, اور جو کام آدھی کے کرنے کے وہ آپ کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو اور مزید بہتری والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. یہ چند ایک تھے, اور بھی بہت سارے مدنی پھول بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ پھر وقت بھی پورا ہو رہا ہے. مدنی تاثرات ہیں کچھ میں پڑھنا چاہوں گا. ماشاء اللہ دل جوئی کی بھی نیت ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں, پیغامات بھیجے ہیں, تو ان میں سے چند ہیں یہ. ایک کہتے ہیں بھائی عمران صاحب اتاری, آپ کا سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے, سننے سے بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اللہ عز و جل آپ کو نظر بد سے بچائے, ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی ایمان پر موت عطا فرمائے. بنت عارف اتاری. نیکسٹ ہے کہ آپ کا سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے, محمد سلیم اتاری اتار والا بورے والا. نیکسٹ ہے بہت اچھا موضوع لے کر آپ آئے ہیں, نگران شورا کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے, دعائیں مغفرت فرما دیجئے, بنت عبد القادر ہیں. آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے, حاجی عمران صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مدنی چینل کے ہر سلسلے کے بعد, انہوں نے کارٹون لکھا ہے لیکن ہماری جو اصطلاح ہے وہ اینیمیٹڈ خاکہ ہے, لگا دیا کریں. میرا بھائی بڑے شوق سے دیکھتا ہے اور اسے سنتا ہے. زبیر عباس ہیں بہاولپور سے. اللہ کریم آپ سب کی جو آپ نے تحریری طور پر فون کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کی, ہمیں سراہا, اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم خود بھی اچھے اور نیک کاموں میں مصروف رہیں, نیت ہونی بھی چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے, آپ بھی اچھے اور نیک کام مصروف رہنے کی کوشش کریں, مایوسی کو قریب نہ آنے دیں, گڑھے میں نہ جائیں, گڑھے سے باہر آئیں. کل بھی ایک میرا مدری مشورہ تھا رات کو, تو مثال دیتا ہوں جی. ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میں کیا کروں, مجھ سے میں مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, میں پڑھائی کروں. میں کہا بیٹا کتنی دیر پڑھتے ہو؟ تو وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے. میں کہا بیٹا 5 گھنٹے درجے میں پڑھتے ہیں. بولا میں پڑھتا ہوں. میں کہا اس کے بعد؟ بولا 2 گھنٹے میں اس میں پڑھتا ہوں. میں کہا اس کے بعد؟ بولا 3 گھنٹے رات کو پڑھے. میں کہا 10 گھنٹے پڑھتے ہیں. میں کہا بیٹا پھر کتنے گھنٹے پڑھنا ہے آپ کو؟ اس کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ میں روز کے 10 گھنٹے پڑھتا ہوں. اس کو کہتے ہیں لوگوں کو گھڑوں سے نکالنا. لوگ ہیں نا بعض اوقات اپنے ہی ذات میں گھڑے میں دھنس جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ڈھکن ہٹائیں گے اور ان کو ہاتھ دے کر نکالیں گے تو پتا چلے گا یہ گھڑے میں چلے گئے, کھڑے ہو جائیں گے. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک تو اور اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھ میں کانفیڈینس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, یا مطلب یہ کہہ رہے تھے لوگ رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے, اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو پھر ان کو میں نرس کی کہ یار آپ درس دیتے ہیں؟ کہا ہاں. میں کتنے اسلامی سنتے ہیں؟ بولا اتنے. میں نے کہا یہ آپ کو اہمیت تو دے رہے ہیں. اگر راستے میں آتے جاتے لوگ سلام کرتے ہیں, سلام لیتے ہیں, طبیعت وغیرہ پوچھتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے؟ بولا ہاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ سب آپ کو رسپونڈ تو کر رہے ہیں, آپ کس چیز کا رسپانس چاہ رہے ہیں لوگوں سے؟ کیا چادریں بچھا دیں آپ کے قدموں میں, نعرے لگے, کس چیز کا رسپانس چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ سب ہو تو رہا ہے آپ کے ساتھ, لیکن آپ اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہی بات ہے, پھر کوشش کرتا ہے یار میں کیوں وہاں نہیں ہوں, پھر کرنے میں وقت لگتا ہے. نہیں تو پھر دیکھیں ایک شخص ہے جو کوشش کر کے محنت کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا, اس کو لوگ کہتے ہیں کوہ پیما. ٹھیک ہے, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوہ پیما. اور اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں زمین پہ کھڑا ہوں, لفٹر منگاؤ میرے کو, ہینگر کرو, یوں اٹھاؤ میرے کو, چوٹی پہ بٹھا دو. اس کو کوئی کوہ پیما نہیں کہتا, الگ دونوں چوٹی پہ بیٹھے ہوئے. میڈل اس کو نہیں ملے گا جو کرین کے ذریعے اوپر جا کر بیٹھ گیا ہے. اس کو پتا ہی نہیں کہ پہاڑ پر چڑھتے کیسے ہیں. تعریف اس کی جاتی ہے جو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ساری مشقتوں محنتوں سے گزر کر گیا, رستے, ہینگر, کلپیں, یہ وہ, گار, پتھر, پرندے, جانور, پتہ نہیں سردی گرمی, ہوا, جھکڑ, سب کے اس نے مزے لیے ہوتے ہیں, سب کا اس نے فیس کیا ہوتا ہے. تب جا کر وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے تو اس کو لوگ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کو لکھوا دیتے ہیں. ورنہ تو کرین میں تو اس سے بڑی پہاڑی پر بھی جا کر وہ بیٹھ جائے گا. وہ بولے ہاں میں پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں. تو یہ بچہ ہی کر سکتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں, باقی نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اگر آپ کسی کامیاب یا کسی مشہور شخص کسی کو اگر آپ ماڈل بناتے ہیں تو اس کی زندگی کی کوششوں کو بھی تو سامنے رکھیں نا جی, اس کی اسٹرگل کو بھی تو سامنے رکھیں, پھر دیکھیں کہ یہ کیسے ہوگا, ورنہ مایوسی کے گھاڑ میں چلے جائیں گے. اور اس سے نکلیے. آپ بہت کچھ باتوں کا کر رہے ہوتے ہیں, جیسے عموماً ہمارے اسلام میں کہتے ہیں کہ میرا مدنی انعامات پر عمل نہیں ہے, یہ میرے. اب اس کو میں لے کر بیٹھوں نا, اچھا چلو بیٹا کھولو مدنی انعامات کا رسالہ, وہ 30-40 مدنی انعام تو میں مطلب شاید اس کو 3-4 منٹ میں گنتی کروا دوں کہ بیٹے 30-40 مدنی انعامات تو عمل ہے 72 میں سے. اس کو شاید پہلی بار پتا چلے گا کہ میرے 40 مدنی انعامات پر عمل ہیں. آپ کھول کر تو دیکھیں ایک بار مدنی انعامات کا رسالہ, تو 40 مدنی انعامات پر عمل ہے, ٹھیک ہے 72 ہیں, اب 32 دور ہیں نا. آپ پھر 40 کے 42 کریں, 42 کے 43 کریں, اس کے بعد 47 کریں, 50 کریں, گریجولی آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ 72 تک بھی اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے, ورنہ 40 پر ہیں تو صحیح نا. آپ تو یہ کہہ رہے تھے میرا تو مدنی انعامات پر عمل ہی کوئی نہیں ہے, تو ایسا نہ کریں. اپنے اندر اتنی مایوسی پیدا نہ کریں کہ آپ منزل پر چلنا ہی چھوڑ دیں. ڈرنے کا اتنا خوف نہ پیدا کریں کہ آپ کو پیدل چلنے سے ہی ڈر لگے. گرنے کا ایسا خوف نہ پیدا کریں کہ چلنے سے ہی ڈر لگے. بچہ بھی چلتا ہے, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر گرتا ہے. اور میرے سنن نے بڑی پیاری مثال دی تھی, شاید کسی سپہ سالار کی مثال دی تھی, یا تیمور نام تھا, کیا نام تھا, نپولین کی پتہ نہیں, کہ وہ بار بار اس نے مطلب کہ وہ فتح کرنے کی کوشش کی شہر کو, مگر نہیں ہو رہا تھا. تو نہیں ہوا تو تھک ہار کر بیٹھ گیا, بیٹھا تھا, تھکن اتار رہا تھا اپنی, یا یہی بیٹھا تھا, وہ نہیں ہو رہا. اس کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی, چیونٹی پہاڑ پر دیوار پر چڑھ رہی تھی, گر گئی, پھر دیوار پر چڑھی, پھر گر گئی, پھر دیوار پر چڑھی, پھر گر گئی. مطلب وہ جب بھی چڑھتی تھی نا کچھ فاصلہ مزید طے کر لیتی تھی, پھر گر جاتی تھی. حتیٰ کہ وہ چڑھتی گرتی کرتے کرتے وہ دیوار پار کرنے میں کامیاب ہوگی, یہ کھڑا ہو گیا. جب چوٹی چڑھ کر دیوار پار کر سکتی تو میں کیوں نہیں. اب اس نے جو ہمت کر کے زور مارا, پتہ مل گئی اس کو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر دعا کریں آپ. مجھے یاد پڑتا کر میں غلطی نہیں کر, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا. جی نہیں ہو رہا تھا, کامیابی نہیں مل رہی تھی, تو بیت المقدس میں مسجد اقصی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا تھا اس مقام پر انہوں نے جا کر دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کیا میں بھی نصیب کر دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف کوشش ہی نہیں ہوتی ہے بندے کی, جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرے نہیں کھلتی. اگر تقدیر میں ہی کچھ نہیں ہے تو پھر اس سے لڑنا اور الجھنا, اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اور خود اپنے لیے کوفت پیدا کرنا ہے. لہذا راضی بالرضا, اللہ کی رضا پر راضی رہیں, مواقع ڈھونڈیں مقبول. یہ جیسے ہم میرے رب کا کلام میں پچھلے ہفتے آپ کو میرے ایک واقعہ بیان کیا تھا, کل انشاءاللہ تعالی یہ پیر کی رات کو جو نشر کیا جاتا ہے میرے رب کا کلام, تو اس میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا, آپ کو یاد ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے یوں تو دعائیں کی تھیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں وہ عبادت کر رہی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی جان تھی, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر جہاں وہ عبادت کرتی تھی بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے, سردی کے گرمی میں, گرمی کے سردی میں. ٹھیک ہے, جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ان کے اندر ایک تمنا ہوئی کہ میری عمر اگرچہ زیادہ ہو گئی ہے لیکن اللہ تو بے موسم کے پھل عطا کرنے پر قادر ہے. تو انہوں نے وہ مقام جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتی تھی اس مقام پر جا کر اللہ سے دعا کی, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی. تو اللہ کے نبی یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی راستے سجا دیتا ہے. ہم چل رہے ہوتے ہیں اندھیرا آ جاتا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ تعالی روشنی پیدا کر دیتا ہے, وہ سننے والا ہے. مسترب قلب کی دعا وہ قبول فرماتا ہے. دعا کا سہارا کبھی بھی مت چھوڑا کریں. دعا ایک ایسا سہارا ہے جو اچھے گھر سے آدمی کو چلاتا نہیں ہے, اس کو اڑا دیتا ہے, راستے کھول دیتا ہے. سمندر میں دغیانی آئی ہوتی ہے, سمندر میں سیلاب آیا ہوتا ہے, طوفان آیا ہوا ہوتا ہے, دعا سمندر کو تھما دیتا ہے, ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیرا دیتا ہے, ڈوبتے ہوئے بندے کو باہر کنارے پر بٹھا دیتی ہے دعا. دعا میں بڑی طاقت ہے, دعا میں بڑی تاثیر ہے, دعا میں بڑی برکت ہے. ہم کریں تو صحیح. ہاں, دعا کی قبولیت کی چیزوں کو رکھیں. پہننا حلال ہو, کھانا حلال ہو, آپ دعا کریں, جائز کام کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت, اس کے پیارے حبیب کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا کریں. اور جن جگہوں پر بزرگان دین نے آرام کیا, عبادت کی, یا جہاں ان کے مزارات ہیں وہاں جا کر دعائیں کریں, انشاءاللہ تعالی دعائیں قبول ہوں گی اللہ کی رحمت سے. وہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیشہ ذاتی کوششوں کو, ذاتی قابلیت کو, ذاتی صلاحیتوں کو جو سامنے رکھ کر کہیں گے میں کامیاب ہو جاؤں گا, یہ بھول کر رہا ہے. اگر کامیابی ملے گی تو اللہ کی ذات سے ملے گی. پھر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, میرا آپ کو بہت واضح طور پر مشورہ دوں گا, ماں کی اور باپ کی دعا لے کر آگے بڑھیں. اللہ اللہ اللہ. وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے سکے ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں. اگر وہ مذہبی راستے پر چلتا ہے اور اس کی ماں اس کو خدا نہ خواستہ بد دعا دے دے یا وہ دعا نہ لے جبکہ وہ جائز کام کا ماں کہہ رہی ہے اور وہ ماں کی دل آزاری کرے گا اور خدا نہ خواستہ کہ ماں اور باپ اسے ناراض ہو گئے, تو اس راستے سے بھی ہٹ جانے کے اس کے اندیشے موجود ہیں. کیونکہ ماں باپ کی رضا بہت ضروری ہے, ماں باپ کی خوشی بہت ضروری ہے, جبکہ وہ کام ماں باپ وہ کہہ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے. لہٰذا ان کی دل جوئی کریں, ان کی دل آزاری سے بچیں, ان کی دعائیں لیں, ان کی خدمت کریں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا کا انتظار کریں. یوں تو بیچاری دیتی رہتی ہے دعا, یار غوث پاک کا وسیلہ اور اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب کا وسیلہ, یہ اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ماں کی تو زبان سے دعائیں نکلتی رہتی ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ, لیکن ایک دعا نکلتی ہے جب واقعی خوشی ملتی ہے اور خوشی کے نتیجے میں دعا بھی نکلتی ہے, وہ پرواز کروا دیتی ہے. اس طرح باپ کی دعا پرواز کرا دیتی ہے. باپ بڑی مشکل سے سیٹ ہوتا ہے, مگر جب یہ سیٹ ہوتا ہے نا تو یہ سیٹ بنا دیتا ہے, یہ سیٹ کر دیتا ہے. باپ جو سیٹ ہوتا ہے سیٹ کر دیتا ہے. ماشاء اللہ ایسی دعا نکلتی ہے, مدینہ مدینہ کر دیتی ہے. نبی کی دعا سے مثال دی گئی نا, اولاد کے حق میں باپ کی دعا, جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے کیا شان ہے باپ کے دعا کی. تو یوں باپ پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا, اور جس بخشے کے پیچھے دیکھو لکھا ہوتا ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے. ٹھیک ہے, ماں کی دعا اچھی ہوتی ہے, تو باپ بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. مشکل سے ملتی ہے دعا لینا مشکل. اللہ کریم ہم سب کو ماں باپ کی رضا والی رضا چاہنے کی بھی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ میں اپنے دونوں اسلام بھائیوں کا ادا کروں کہ ماشاء اللہ انہوں نے بھی ہمارے سلسلے کو وقت دیا, تیاری کر کر آئے, آپ کی کورس لیں. جو نہیں لے سکے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور جو اصل کامیابی بیان کی کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں آ جانا, سوالات کے جوابات میں کامیابی اللہ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ محبوب کریم کی پہچان میں کامیابی نصیب فرمائے, قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیابی نصیب فرمائے, قبر جنت کا باغ بن جائے اس میں کامیابی نصیب فرمائے, اور ہم قیامت کے روز اٹھیں تو عرش کے سائے میں جگہ ملنے میں ہم کامیاب ہو جائیں, اور محبوب کی شفاعت پانے میں کامیاب ہو جائیں, اور ان کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو جائیں. بھائی وہ کامیاب ہو گئے پھر تو کامیابی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کامیابی نصیب فرمائیں. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل مدنی مذاکرہ ہے, یاد رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی اللہ توفیق دے. 7:45 عشاء کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 8:45 انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.